Selamun aleyküm arkadaşlar. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Bugün Âl-i İmrân suresinin kaldığımız yerden başlayacağız. 22. ayet okumuştuk ve onu üzerine durmuştuk. 22. ayete kadar 23'ten başlayacağız. Âl-i İmrân suresi diğer surelerden farklı olarak Uhud Savaşı'nı değerlendirirken Allah Âl-i İmrân suresinin ilk ayetlerinden itibaren ve 7. ayetinde önemli bir şekilde vurgulayarak insanların konuştuğu kelimelerle farklı açılımları olabileceğini, insanların konuştuğu kelimelerin tek anlamları olduğu gibi, kesin anlamları şaşmaz, bir tane anlamları olduğu gibi, bazı kelimelerin birden fazla anlamları olabileceğini ve Allah da Arapça olarak gönderdiği Kur'an ayetlerinin bir kısmının anlamlarının sabit, tek anlamlı olduğunu, mükemmel olduğunu, bir kısmının ise benzer anlamlar olduğunu, birden farklı anlamları olduğunu vurgulamaktadır. Nasıl ki hayat içerisinde insanlar karşısındaki insanların konuştuğu kelimelere, konuştuğu cümlelere kendi kalbindeki niyetlerle bakıyor ise, iyi niyetle veya art niyetle veya ikiyüzlükle, riyakarlıkla, Allah'tan gelen ayetlere de insanlar farklı niyetlerle bakabilir. İşte Âl-i İmrân suresinin 7. ayetinde Allah diyor ki, mümin olan insanlar, Allah'a teslim olan insanlar, asla birden fazla anlamlı kelimelerin peşine düşerek, kendi kalplerindeki art niyetleri, farklılıkları, riyakarlıkları ortaya çıkarmaz. Zaten inananlar riyakar olmaz. Nasıl ki hayatta bir insanla karşı karşıya konuşuyoruz. Adam bir kelime kullanıyor. Bizim iyi niyetimiz varsa adamın konuştuğu kelimeyi hangi anlamda konuştuğunu kabul ederek, doğru kabul ederek, onu öyle hissederek bir ayrılık, bir karşılık, bir kilik çıkarmak istemeden onun konuştuğu kelimeyi onun istediği anlamda, onun konuştuğu anlamda anlarsak ve bu bir samimiyet ise Allah da diyor ki ancak inananlar gönderdiğim ayetlere art niyetle bakmaz, samimiyetle bakar, onların hepsini İster muhkem olsun, ister müteşabih, birbirinden farklı anlamda olsun, onları olduğu gibi kabul eder ve hiçbir şekilde farklı anlamaz. İşte mümin olan ve ilimde derinleşen insanlar, kalplerindeki kini, öfkeyi, riyakarlığı, içyüzlüğü, eğriliği bir kenara bırakır. Dost doğru bir şekilde, ister muhkem, ister müteşabih olsun, bütün ayetlerin anlamlarını muhkem ayetlerin kılavuzluğunda, muhkem ayetlerin yönlendirdiği biçimde anlayarak kendilerini doğru yoldan ayırmazlar. İşte bu ölçüleri koyan Allah adeta şunu söylüyor. Bundan sonra Âl-i İmrân suresinde ve olayları değerlendirme biçiminde, Uhud Savaşı'nı ve Uhud Savaşı'nın akabinde bazı olayları değerlendirme biçiminde, bolca, çokça, müteşabih ayet kullanacağını, müteşabih sözler olacağını, bunları anlarken Âl-i İmrân suresindeki 7. ayetin ve akabindeki 8 ve 9. ayetin ışığını asla unutmamaları gerektiğini Allah bize hatırlatıyor. Yani diyor ki, ey Müslümanlar, ey insanlar, Âl-i İmrân suresi çetin bir suredir. Diğer surelerden daha fazla içinde birbirinden farklı anlamlar taşıyan ayetler olacaktır. Bu ayetlerin anlayabilmeniz için Allah'a gönülden bağlılık esası üzerine durmanız gerekir. Bu ayetleri doğru olarak kalbinize yerleştirebilmeniz için, aklınıza yerleştirebilmeniz için doğru bir metoda, doğru bir yola girmeniz lazım. Bunun yolu birincisi teslimiyettir. Allah'tan gelenlere olduğu gibi teslimiyet. İkincisi muhkem ayetlerle çizilen sınırları aşmamaktır. Üçüncüsü kalbimizdeki duygularımızdaki, aklımızdaki ayrıştırıcı, ikilik çıkarıcı, müminleri birbirinden ayırıcı düşüncelere ulaşmamaktır. İşte ana özünde bunları ifade eden ayetleri okuduktan sonra biz inananları ve inanmayanları bir kenara koyarak 22. ayete kadar geldik. 23. ayette Allah bir kesim insandan bahsediyor. Diyor ki, kendilerine kitaptan bir pay verilenleri görmedin mi? Yani gönderdiğimiz ilimden birazcık alanları görmedin mi? Onlar ayetleri okurlar. İster Tevrat'tan, ister İncil'den. Onlara bak. Bugün Müslümanlara bakın, Kur'an'a bakın. Kur'an okuyanlara bakın. Bugün bu ayeti kitaptan pay verilenler olarak değerlendirdiğimiz zaman, o gün Tevrat'tan ve İncil'den ayetleri okuyanlar olarak. alırken bugün hem Tevrat'tan, hem İncil'den, hem Kur'an'dan ayetler okuyanları görmedin mi diyebiliriz. Onlar aralarında hüküm vermek için Allah'ın kitabına çağrılmışlar. Peki onlar ne yapmış? Hemen arkalarına dönmüşler. Onlardan bir kısmı. Eğer doğru söylüyorsanız gelin Allah'ın kitabına, gelin Allah'ın sözlerine, o sözlerdeki gerçeklere gelin dendiği anda onlar hemen yüz çevirmiş. Çünkü kalplerinde esasla işittik ve itaat ettik prensibi yok. Bir ayrılıkçılık ve riyakarlık var ve ikiyüzlük var ve inananların bir araya gelmesini istememek var. Bundan dolayı onlar gelin Allah'ın ayetlerine, Allah'ın kitabına dendiği zaman hemen yüz çevirirler. Ve kendi kafalarından uydurduğu şeyleri sürekli anlatırlar. İnsanlara sürekli kendi kafalarından uydurdukları şeyleri söylerler. Onların Allah adına, din adına, kitap adına söylediği her şeyi bir kenara bırakıp da onları Allah'ın ayetlerinde görmediğiniz zaman, onları Allah'ın kitaplarında görmediğiniz zaman deseniz ki onlara, buyurun işte İncil, işte Tevrat, işte Kur'an, hadi söylediğinizi kitapla ispat edin dendiği zaman, ayetlerle ispat edin dendiği zaman onlar yüz çevirirler. Hristiyanım diyenler İncil'e yanaşmaz, Yahudiyim diyenler Tevrat'a yanaşmaz, Müslümanım diyenler Kur'an'ı hakem kabul etmez, ona yanaşmaz, yüz çevirir. Niye? Çünkü kendi akıllarından, kendi muhakemelerinden, kendi duygularından, kendi bencilliklerini tatmin edecek, kendi yaşamlarını, kendi inançlarını tatmin edecek hükümler üretmişler ve bu hükümlere Allah'ın hükmü demişlerdir. Ama bu hükümlere, bu bilgilere Allah'ın hükümleri, Allah'ın bilgileri derken davet etseniz onları, buyurun işte Allah'ın kitabı, işte Allah'ın kitapları, içinde karışıklıklar olsa da işte İncil, işte Tevrat, işte Kur'an. Hadi buyurun dediklerinizi gösterin. Anlattıklarınızı ortaya koyun. Bir ayet gösterin. İster Tevrat'tan, ister İncil'den, ister Kur'an'dan dediğiniz zaman yüz çevirirler. Çünkü dediklerinin kitapla alakası yok. Çünkü dedikleri şeyler saçma sapan şeylerdir. Mesela bunlardan bir tanesi. Âl-i İmrân suresinde Allah o gün ayet göndererek diyor. Onlar diyordu ki bize ateş sadece sayılı gün, sayılı birkaç gün diyecek. Yani bu ifadenin özü. Yani siz boşuna konuşuyorsunuz. Eğer bir günahımız varsa mizanda tartılacak. Sevaplarımızla günahlarımız ağır gelirse, birbirini tutmazsa ve günahlar ağır gelirse biz günahlarımızın ağırlığı kadar gidip cehennemde yanacağız. O ağırlığın karşılığında bir sayı olacak. Belli bir yıl yanacağız. Sonra cezamız bitecek. Cennete gideceğiz diyorlardı o Yahudiler. Allah da diyor ki, uydurup durdukları şeyler onları dinlerinde yanılttı. Böyle bir şey yok. Hesap günü ya cennet ya cehennem. İkisi arasında bir şey yok. Belli bir günah için cehennemde yanıp sonra cennete gitmek diye bir olay yok. Böyle bir şey yok. Bunlar onların uydurduklarıdır. Şimdi Allah, o gün Yahudilerin bu söylemlerine karşılık Âl-i İmrân suresinin 24. ayetiyle reddederken, böyle bir şey yok derken, bu bir saçmalıktır derken, peki Müslümanlar nasıl inanıyor? O Yahudiler gibi mi inanıyor? Yoksa Allah Allah ne demek yani? Allah Âl-i İmrân suresinin 24. ayetine reddetmiştir böyle bir şeyi. Yahudiler o gün böyle bir şekilde iddia ediyorlardı. Bu iddialarına Allah Âl-i İmrân suresinin 24. ayetiyle reddetti. Biz öyle cehennemde bir kısım yanıp sonra cennete gidecek böyle bir anlamı, böyle bir kavramı Kur'an reddediyor, böyle bir şeye inanmayız mı diyorlar. Yoksa aynı Yahudiler gibi, aynı Hristiyanlar gibi biz günahlarımızın karşılığında bir kesim cehennemde yanacağız, sonra cennete gideceğiz mi diyor. Ne diyorlar? İşte annelerinizden, babalarınızdan, çevrelerinizden, camideki hocalardan, vaazlardan veyahut da işte tarikat şeyhlerinden veya şuradan buradan. Veya meslek kitaplarında sayılanlardan, söylenenlerden veya değişik kitaplarda fikir olarak anlatılanlardan ne çıkarıyorsunuz? Günahlarla sevaplar tartılıp da günahlar ağır gelince, günahlarının karşılığında cehennemde yanıp cezasını çektikten sonra cennete girileceğini mi öğreniyorsunuz? Yoksa hayır böyle bir şey yok. Bu Yahudilerin iddiasından ibaretti, Hristiyanların iddiasından ibaretti. Bu iddiayı Allah reddetti, bunu onların uydurduğu şeyler olarak kabul etti. Öyle mi söylüyorlar, böyle mi inanıyorlar, böyle mi yazıyorlar? Hangisi? Şöyle bakın etrafınıza. Annelerinizden, babalarınızdan işittiklerinizi hatırlayın. Çevrenizden işittiklerinizi hatırlayın. Kitaplardan okuduklarınızı hatırlayın. Hangisi? Cehennemde bir kısım yanıp da cennete gideceğiz mi? Yoksa böyle bir saçmalığı, böyle bir ahlaksızlığı, böyle bir ifadeyi, böyle bir yanlışlığı yapan Yahudi ve Hristiyanları Allah Ali İmran suresinin 24. ayetine reddetti. Bu söz onların uydurduklarından başka bir şeyler değildir. Dinlerinde onlar yanılmıştır mı diye söyledi. Hangisi? İşte geleceğinden şüphe olmayan günde, o hesap gününde, onları topladığımız ve haksızlık yapılmayarak herkese kazandığı eksiksiz verildiği zaman nasıl olacak o gün? Peki, mülkün sahibi olan Allah'ım, mülkü dilediğine verirsin. Dilediğinden çekip alırsın. Dilediğini aziz kılar, dilediğini alçaltırsın. İyilik elindedir. Doğrusu sen her şeye kadirsin. Öyle de onlara. Onların saçmalıklarını reddet ve de ki her şeyin sahibi Allah'tır. Allah o konuda ne yapacaksa yapacaktır. Geceyi gündüze, gündüzü geceye geçirirsin. Ölüden diri, diriden ölü çıkarırsın. Dilediğini hesapsız rızıklandırırsın. Gecenin gündüze dönüştüğü, gündüzün geceye dönüştüğü gibi, gerçeklere karşı ölü olan ve hidayetin dışında olan bu insanları hidayetle karşı karşıya getirir, aydınlatır ve diriltirsin. Ve kendilerini yaşıyoruz zannedenleri de onları gerçeğiyle hükmederek ölü bir halde olduklarını ifade edersin yeryüzünde. Hidayetine karşılık tavırlarından, inançlarından ve inansızlıklarından dolayı kimini diriltir, kimini öldürürsün. Ve o gün hesap günü de herkesi dirilterek hesaba çekersin. Yahudiler ve Hristiyanlar ve inkar edenler, putperestler, Müslümanlara karşı her türlü haksızlığı, ahlaksızlığı, iftirayı, Allah'a ve Allah'ın ayetlerine karşılığı her türlü haksızlığı ve iftirayı yapıyorlar. Onun için ey Resul, müminlere söyle. Onlar müminleri bırakıp kafirleri dost edinmesin. Eski arkadaşlıklarına, mahalle komşuluklarına, akrabalık bağlarına, hemşericilik ilişkilerine bağlı kalarak onları kendilerine dost edinmesinler, o inkar edenleri. Buradaki dostluk, dost edinmemek kavramları, İnsan ilişkileri, bazındaki ilişkileri kesmek anlamında değil. Zaten muhkem ayetler, müminleri her konuda insanlığın yanında görevlendirirken, malıyla, canıyla, tavırlarıyla, ister inansın, ister inanmasın, herkese sahip çıkıyor. Çıkması gerekiyor müminler. Buradaki dost edinmeme kuralı, ancak müminler, müminlerle sırlarını paylaşsın. Hedeflerini, hayallerini paylaşsın. Rüyalarını paylaşsın, geleceklerini paylaşsın ve ne yapacakları konusunda tartışırken ancak müminlerle konuşsun. Bu konularda inkar edenlerle yan yana gelip geleceklerini paylaşmasınlar, sırlarını paylaşmasınlar. Müminlerin hayatta yapacakları ilgili plan ve programları onlarla konuşmasınlar, onlarla bu konuları paylaşmasınlar. Çünkü dost dediğimiz zaman şu akla gelmiyor, akrabalık akla gelmiyor. Mahalle arkadaşlığı akla gelmiyor. İş arkadaşlığı akla gelmiyor. Hemşericilik akla gelmiyor. Yani aynı memleketli olmak. Bunlar akla gelmiyor. Dost dediğimiz zaman kalpteki sırların, kafadaki sırların, ideallerin, kavganın, amaçların paylaşılması akla geliyor. Ancak dostlarla paylaşılır. Selam verdiğiniz sokaktaki insan dostunuz değildir. Ticari alışveriş yaptığınız herhangi bir insan dostunuz değildir. Her gün bakkala gidip ekmek aldığınız insan dost olmayabilir. O bir nihayet bakkaldır ve oradan ekmeğinizi alırsınız. Komşunuz dost olmayabilir ama komşunuzdur. Anneniz babanız dost olmayabilir ama anneniz babanızdır. Kardeşleriniz dost olmayabilir ama kardeşinizdir. Çünkü dost dediğiniz zaman bir paylaşım vardır ki bu paylaşım sadece yüzeysel değildir. Bu paylaşım kalbin kalple paylaşılması, ideallerin ideallerle paylaşılması, kavganın kavgayla paylaşılması, duyguların, düşüncelerin paylaşılması, el ele kenetlenmek, bir olmak, birlik olmak, belirli sorunların altına, belirli ideallerin altına imza atmak, bir atlaşmak. İşte Allah diyor ki, bakınız şu Medine'deki olan hadiseye. Uhud Savaşı'nda önce, Uhud Savaşı sırasında ve Uhud Savaşı'ndan sonra, daha önceden de vardı ama Uhud Savaşı'nda iyice gün yüzüne çıktı. Yıllarca işte Medine kaç kişiyi 10 bin nüfuslu bir şehir, bir kasaba. 10 bin nüfuslu bir kasabada herkes birbirini tanır. İşte bizim köyümüz 10 bin, 11 bin nüfuslu bir kasaba. Çoğu insanın köyü 8-10 bin nüfuslu bir kasabadır. Yani o günkü Medine'dir. Orada insanlar, herkes birbirini tanır. Çoğu akrabadır. Çoğu mahalle arkadaşı, ev arkadaşı, yan yana gelişmiş bahçe arkadaşı, bağ arkadaşı, tarla arkadaşı. Ama siz şimdi dost dediğiniz zaman onların hepsiyle sır paylaşmazsınız. Dostluk kavramı başka bir şeydir. İşte Medine'de Yahudilerle Araplar, ki Araplar Müslüman oldu. Yahudilerle Araplar birlikte yaşarken ticari dostluklar yaptılar, mahalle dostluğu yaptılar, akrabalık ilişkileri kurdular, tarla, bağ, bahçe ilişkileri kurdular, her şey yaptılar. Araplar Müslüman oldu, Es ve Hazreç kabileleri, ama Yahudilerle ve putperest Araplarla Müslümanlar oturdu, devletin sözleşmesini yaptı. O gün Yahudiler Müslümanlarla bir araya gelirken ve devlet oluştururken, bu devlete karşı bütün Arapların düşman olacaklarını bile bile o imzayı attılar. Ama Medine'deki menfaatlerini yürütebilmek, Müslümanları birbirine düşürerek onlara karşı güç kazanabilmek, Müslümanların düşmanları el altından birleşerek Medine'de kurulan devleti çökertmek için faaliyet sergilemeye başladılar. Bu faaliyetleri sergilerken eskiden tanıdıkları, arkadaş oldukları, dost oldukları Müslümanlarla yine bir araya gelip komşuluk ilişkisi, bağ bahçe arkadaşlığı, dostluğu ilişkisi, ticari hayat dostluğu ilişkisi, sokak mahalle dostluğu ilişkisi gibi ilişkileri gündeme getirerek, birbirlerine gelip giderek, birbirleriyle konuşarak bu dostluklarını sürdürürken, Yahudiler el altından Müslümanların kafalarını karıştırmayı hedeflediler. Aralarına fitne ve fesat sokmayı düşlediler. Âl-i İmrân suresinin ifadesinde olduğu gibi müteşabih ayetlerin peşinden koşarak o birbirine benzer anlamlı ayetlerin anlamları peşinden koşarak art niyetli bir şekilde Müslümanların arasını bölmek, parçalamak Müslümanları ve aralarındaki birliği bozmak, ideallerinden saptırmak için başladılar kelimeler üzerinde jimnastik yapmaya. Hani bugün söylüyoruz ya, Türkçe lastik gibidir, çek çekebildiğin yere dercesine. Onlar da o ustalıklarını Arap dilindeki o kelimeler üzerine, müteşabih kelimeler üzerine başladılar yapmaya. Evirip çevirmeye başladılar ve bunu yaparken de dostluklarını kullanıyorlardı. Her şeyi bilen Allah onların bu tuzağını biliyordu. Onun için hemen 28. ayet geldi. Ey Resul, müminlere söyle, müminleri bırakıp inkar edenlere dost kabul etmesinler. Onlarla ilişkiyi bu açıdan kessinler. Yani sırlarını paylaşmasınlar, geleceklerini paylaşmasınlar, ideallerini paylaşmasınlar. Kim böyle yaparsa Allah katında hiçbir değeri yoktur. Yani şimdi siz Müslümanlarla oturup kavga edeceksiniz. Örnek verelim, bugüne bakalım. Müslümanlarla oturup tartışacaksınız, kavga edeceksiniz. Ama bir ateistle, bir Hristiyanla, bir Yahudiyle oturup her türlü sırrınızı paylaşacaksınız. Böyle bir şey olabilir mi? Ama hala arkadaşlık yapabilirsin. Komşuluk yapabilirsin, hatta gelip gidebilirsin. Ticari ilişki de kurabilirsin. Ama sırlarını paylaşmak var mı? İşte Allah Medine'de 10 bin nüfuslu bir şehirde o sıkı ilişkilerden meydana gelen ve eski anılardan meydana gelen birliktelikleri kullanarak Müslümanların kafalarını karıştırmaya çalışan, müteşabih ayetlerin peşinden giderek, müteşabih ayetlerde geçen kelimelerin peşinden giderek onların farklı anlamlarını, Müslümanları parçalamak, bölmek ve böylece kafalarını karıştırmak isteyen Yahudi ve Hristiyanlara karşı ve münafıklara karşı ve putperestlere karşı Allah dedi ki, ey Resul, şu müminlere söyle. İnkar edenlere asla dost kabul etmesinler. Onlarla ideallerini, sırlarını paylaşmasınlar. Onlarla güzel duygularını asla paylaşmasınlar. Ha, bunun dışında insani ilişkiler kuracaklar, kurabilirler. Hatta yardım edecekler, edebilirler. Hatta sahip çıkacaklar, çıkabilirler. Hatta malından, mülkünden infak edecekler. Onlara da pay ayırabilirler. Ama asla sırlarını paylaşamazlar. Asla ideallerini paylaşamazlar. Onlara göstereceğiniz dostluk, belki onların bir şerri varsa tahmin ettiğiniz, o şerden kurtulmak için belki dost görükerek o şerri kendinizden uzak tutabilirsiniz. Yani düşmanca tavır alarak iyice üzerinize gelmelerini değil, el altından dost görünüyormuş gibi davranarak onların o şerlerini uzaklaştırabilirsiniz. İşte onlardan sakınmanız hali müstesnadır. Bu sakınma onların şerlerine karşılıktır. Allah sizi kendisiyle korkutur. Ha bak, dikkat edin. Siz onlardan korkarak onlara bir dostluk gösteriyorsanız, ha bu şeyi de bilin, ha özü, Her ne kadar Allah diyor ki ben izin verdiysem de onların şerrinden kurtulmak için, onlara dost gibi görünmek, onları dost kabul etmeyin hüküme karşılık bir istisna gibi görünse de şunu unutmayın ki eğer onların şerrinden korkarak onlara dost gibi görünecekseniz siz Allah'tan korkmayı daha çok öne çıkarsınız. Onlardan korkma yerine, inkar edenlerden korkma yerine Allah'tan korkmayı öne çıkarın. Çünkü gerçekten kurallarına uyulmadığı için, ayetlere dinlenilmediği için korkulması gereken bir varlık varsa o da Allah'tır. Çünkü insan yaptığı her şeyin sonunda Allah'ın huzuruna gidecek, onun hesabını verecektir. De ki, içinizde olanı gizleseniz de açıklasanız da onu Allah bilir. Göklerde olanları da, yerde olanları da bilir. Allah her şeye kadir. Şimdi ilginç yan nedir biliyor musunuz? Allah Resulü bu ayetler geldiği zaman Medine'de bangır bangır okuyor. Yani bu ayetleri hem Müslümanlar dinliyor, hem Yahudiler dinliyor, hem putperestler dinliyor, hem Hristiyanlar duyuyor. Müminler müminleri bırakıp kafirleri dost edinmesinler, inkar edenleri dost edinmesinler derken bunu Yahudiler de duyuyor, Hristiyanlar da duyuyor, putperest Araplar da duyuyor, Mekkeliler de duyuyor. Bu kadar aleni bir şekilde. Allah bu kuralları Resulüne okutturuyor. Ha bununla iki şey yapıyor. Birincisi Müslümanlara bir yol çiziyor. İkincisi o inkar edenlere meydan okuyor. Diyor ki bakın siz Müslümanlara karşı dostça tavır sergileme gayretindesiniz güya. Müslümanlar da sizin bu tavırlarınızdan dolayı size dostça davranmak nezaketinde bulunuyor. Ama sizler asla dost değilsiniz. Bu nedenle sizlere karşı dostluk gösteren Müslümanların dostluğunu yasakladım. Bundan haberiniz olsun. İkiyüzlü mürahi bir şekilde Müslümanların karşısına geçip dostluk yapmaya çalışmanız ve el altından onları karıştırmaya çalışmanız sanki sizin gizlemenizde gizleniyor mu zannediyorsunuz? Aksine onlara söyle, içinizde olanı gizleseniz de açıklasanız da Allah bilir. Sizin içinizde art niyet. Sizin içinizde hiçbir şekilde iyi niyet yok. Bütün derdiniz, bütün kavganız Müslümanları saptırmak, onların arasında ikilik çıkarmak, onların hayallerini alt üst etmek, onların insanlıklarına, kimliklerine ve kişiliklerine saldırıda bulunmak ve bunun için dost görünüyor havasında olmak ve bu havayla onlara yaklaşmak ve onların kafalarını alt üst etmek. Müslümanlar iyi niyetlidir, saftır, kat niyetli düşünmez. Bu nedenle sizin yaptıklarınıza karşılık size dost davranabilirler. Allah diyor ki ben Müslümanları biliyorum. Onlar sizin gibi art niyetli değildir. Sizin gibi düşmanca tavır almaz. Samimi ve ihlaslıdır. O nedenle size kanabilirler. İşte bu nedenle ben size karşı onların dostluk yapmasını yasakladım. Haberiniz olsun. Haberiniz olsun. Müslümanlara size karşı dostluk yapmalarını yasakladım. Çünkü Müslümanlar sizin gibi art niyetli değil, sizin gibi ikiyüzlü değil, riyakar değil. Onlar samimi insanlardır. Sizin onlara karşı böyle ikiyüzlü, riyakarca tavırlarınızdan dolayı size aldanabilirler. Onlar sizin içinizi bilmeyebilir, sizin gizlediklerinizden habersiz olabilir. Ama sizleri yaratan olarak, Rabbiniz olarak ben, sizin gizlediğinizde, açıkladığınızda biliyorum ve sizin kalbinizdeki art niyetleri de görüyorum. Bu nedenle de Müslümanların size karşı dostluk edinmelerini yasaklıyorum. Buyurun, hadi ne yapacaksanız yapın. İşte bu müthiş bir olaydır. İyi niyetli, saf, samimi insanların aldatılmalarına karşılık Allah'ın kuşatma ve koruma kanadını, Rahman ve Rahim sıfatlarını bu ayetliğe tecelli ettirmesidir. Müminler müminleri bırakıp kafirleri dost edinmesinler ayetinin temeli Allah'ın Rahman ve Rahim oluşudur. Çünkü Allah Rahman ve Rahim olarak saf ve iyi niyetli Müslümanların art niyetli inkar edenler tarafından, kafirler tarafından kandırılmasının engeli olmuştur. Önüne geçmektedir. Ama bakın günümüze. Hala da bu ayetlerin anlamını anlamadan inkar edenleri kendilerine dost gören insanlar vardır. Ve ne yazık ki onlar kendilerini Müslüman saymak. Her kişinin yaptığı iyiliği ve yaptığı kötülüğü ki kendisiyle o kötülük arasında uzun bir mesafe olmasını ister o hesap günü. O gün hazır bulacağı günü bir düşün. Kullarına karşı şefkatli olan Allah size kendinden korkmanızı emreder. Bütün iyilikler, bütün kötülükler o gün hesap günü insanın önüne konacak ve hesabı verecektir. Eğer insanlar arasında veya yaratıklar arasında veya varlıklar arasında korkulması gereken bir şey varsa insanlar gerçekten Allah'ın gerçeklere dair hükmünden korusun. Çünkü Allah asla gerçek dışı hükmetmez. Ve insanlar kalplerindeki gerçekleri çok iyi tespit etsin ve ona göre davransın. De ki, Allah'ı seviyorsanız bana uyun. Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın. Allah affeder ve merhamet eder. Onlara böyle yol göster. O Müslümanlara böyle yol göster. O Müslümanlar içinde yaşadıkları toplumda kendilerine hoş davranan, kendilerine dostça davranan ama arkalarında art niyet taşıyan o Yahudilerin özellikle de müteşabih ayetler peşinden koşarak, onları diledikleri gibi kıvırarak, diledikleri gibi yorumlayarak Müslümanların birlik ve beraberliğini bozacak anlayıştaki tavırlarını samimiyetlerinden dolayı farkına varmayan Müslümanların kanmalarına engel olmak için ben onlara dostluğunu yasakladım inkar edenlerle. Ey Resulüm sen de onlara güzellikle şunu tembih et. Eğer Allah'ı seviyorsanız bana uyun. Gidip de eski hatırına, mahalle hatırına, komşuluk hatırına, bağ bahçe arkadaşlığı hatırına, ticaret arkadaşlığı hatırına Yahudilere uymayın. İnkar edenlere uymayın. Bana uyun ki Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın. Siz onlara uyarsanız Allah sizi sevmez ve günahlarınızı bağışlamaz. Ama bugüne kadar şu veya bu nedenle onlara uymuş da birazcık kafalarınızda karışıklık doğmuşsa hemen tövbe edin. Çünkü Allah tövbeleri hemen kabul eder, affeder ve merhametlidir. Onlara de ki Allah'a ve peygambere itaat edin. Eğer sen onlara Allah'a ve peygambere itaat edin deyip kuralı koyduktan sonra onlar yüz çevirirlerse bilsinler ki onların Müslümanlıkla hiçbir alakaları kalmamıştır. Onlar Allah'ı inkar etmişlerdir ve Allah inkar edenleri de sevmez. İman edene düşen görev Allah'a ve peygamberine itaattir. Eğer sen onlara Allah'a ve peygambere itaat edin dendiği anda onlar yüzlerini çeviriyorlarsa ve seni dinlemiyorlarsa onların imanla bir alakası yoktur. Bugün de müteşabih ayetlerin peşinden gidenler ve o müteşabih ayetleri kendilerine göre yorumlayıp kendi anlamlarının peşinden gidenler ve böylece kendi mezheplerini üstün tutanlar ve karşısındaki insanları yok sayanlar ve müminlerin birlik ve beraberliğini esas almayıp kendi ayrılıklarını doğru kabul edenlere deseniz ki gelin Allah'a ve peygamberine itaat edin deseniz onlar da Allah'a ve peygamberine itaat edeceklerine kendi yorumlarına, kendi iştahatlarına, kendi mezheplerine itaat ederlerse ve yüz çevirirlerse bilsinler ki Allah inkar edenleri sevmez. Asla. Allah Adem'i, Nuh'u, İbrahim ailesini, İmran ailesini birbirinin soyundan olarak alemlere tercih etti. Allah iştendir, bilendir. Niçin Allah Adem'i, Nuh'u, İbrahim ailesini, İmran ailesini birbirinin soyundan olarak alemlere tercih etti diyor. Niçin? Çünkü Yahudilerin en çok diline dolladığı Musa'dan sonra bu peygamberlerdir. Bu ailedir. İmran'ın karısı, ya Rabbi, karnında olanı sadece sana hizmet etmek üzere adadım. Benden kabul buyur. Doğrusu işten ve bilen ancak sensin demişti. İşte Allah onlara, onların değer verdiği Adem'den, Nuh'tan, İbrahim ailesinden ve İmran ailesinden bahsederek onlara belli kriterler, belli ölçüler getirmeye başladı. O inkar edenler, o Müslümanların arasını bozmak isteyenler, kafalarını karıştırmak isteyenler, o kendilerine göre değerli gördükleri Adem'i, Nuh'u, İbrahim ailesini ve İmran ailesini kendi dillerine dolayanlar. Dikkat edin, Allah size onların hakkında bilgiler verecek. Sizin kendinize göre anladığınız konularda Allah size bilgiler verecek. İmran'ın karısı öyle demişti, ya Rabbi, karnında olanı sadece sana hizmet etmek üzere adadım, benden kabul buyur. Doğrusu işten ve bilen ancak sensin demişti. Onu doğurduğunda Allah onun ne doğurduğunu bilirken ya Rabbi kız doğurdum. Erkek kız gibi değildir. Ben ona Meryem adını verdim. Ben onu da soyunu da kovulmuş şeytandan sana sığındırırım. Rabbi onu güzel bir kabulle karşıladı. Güzel bir bitki gibi yetiştirdi. Onu Zekeriya'nın himayesine bıraktı. Zekeriya mabette onun yanına her girişinde yanında bir yiyecek bulur. Ve sorardı, ey Meryem, bu sana nereden geldi? O da Allah katındandır cevabını verir. Doğrusu Allah dilediğini hesapsız rızıklandırır. Şimdi hayatı şöyle düşünün. İmran'ın çocuğu oluyor, kız çocuğu, onu Allah'a adamış. Meryem bir mabette, bakıcısı Zekeriya. Ve sürekli başında değil, işine gücüne gidiyor. Geliyor, yemek getiriyor, su getiriyor, onunla ilgileniyor. Meryem de mabette ibadet ediyor. O toplum inkar eden bir toplum değil. Müşrik değiller. Zekeriya var. başlarında İmran var ve Meryem var. Allah'a inanıyorlar. Mescitlerde Allah'a ibadet ediyorlar. İmran da kız çocuğu Meryem'i Allah'a adamış. Demiş ki sen Rabbine dua et, ibadet et. Onun yolunda kendini geliştir. Onun yolunda hizmet et. O toplumun peygamberi Zekeriya da Meryem'i kolluyor, gözetliyor. Ama Zekeriya'nın başka bir şey yok değil ki. Aynı zamanda peygamber, aynı zamanda bir aile babası, aynı zamanda bir iş güç sahibi, aynı zamanda o toplumda varlığını sürdüren bir insan. Belli zamanlarda gelip Meryem'e bakıyor. Ona ekmek getiriyor, su getiriyor, yemek getiriyor, bakımına üstleniyor. Ama her geldiği zaman Meryem'in yanında yiyecekler buluyor. Meryem'e soruyor, bu nereden geldi? Meryem'e onları getirenler bildiriyor veya bildirmiyor. Koyup gidiyor veya gitmiyor. O toplum Müslüman bir toplum. İyiliklerin ortaya çıkıp da ayyuka çıkarılmasını ve bundan dolayı da şan ve şöhret peşinde olmayı istemiyorlar. Belki de diyorlar ki, ey Meryem al bunu ama gizle bizi, söyleme kimseye. Veya Meryem ibadet ederken bir kenara koyup gidiyorlar. Çünkü şimdiki gibi kilitli, şimdiki gibi böyle hani bugün camiye gitmeye kalkıyorsun, bir bakıyorsun cami kilitli. İmamla müezzin işini görmüşler, çekip gitmişler, kilitlemişler. Sonra birileri gelecek, namaz kılacak, içeriye giremiyor. Niye? Çalıntılar. İşte halıları çalınıyor, bilmem nesi çalınıyor, güya Müslüman bir ülke. Çalan da Müslümanım diye övünüyor. Ama o gün öyle değil, mescitlerin kapısı kilitli değil. Zekeriya'nın Meryem'i bıraktığı mescidin kapısı da kilitli değil. Hristiyan geliyor, ibadet ediyor. Şimdi gelenlerin Meryem'e bir şeyler bırakması, onu orada biliyorlar. Çünkü Zekeriya'yı biliyorlar, İmran'ı biliyorlar, Meryem'i biliyorlar, o toplum biliyor. Bundan doğal bir şey yok. Zekeriya hep gelip de bir yiyecek getirdiği zaman bir bakıyor ki Meryem'in yanında bir yiyecek var. Soruyor. Bu nereden? Allah katındandır. Meryem'in cevabı. Şimdi Allah katındandır deyince ne anlayacağız? Gökten mi indi? Böyle mi anlayacağız? Yoksa o toplumsal modelde bir, insanların birbirine yardımsever olduğunu. İki, yardım edenlerin ismini açıklamak istemediklerini. Üç, yardım sevenlerin çoğunda orada bir insanın yaşadığını bildikleri için, onun da her şeyi böyle birdenbire kabul etmeyeceklerine hükmettikleri için gizli gizli oraya belli yiyecekleri bıraktıklarını mı anlayacağız? Ne anlayacağız? İşte size müteşabih. Şimdi bir hayırsever bir fakire iyilik yaparsa Allah katından mıdır yoksa hayırsever katından mıdır? Veya Allah'ın emrini yerine getirerek malından mülkünden yoksula yetime ayırıp da Allah için harcayanların harcadıkları Allah katından mıdır yoksa o zenginler katından mıdır? İşte Allah diyor ki bunlar müteşabihtir. Ve her insan ancak Rabbinin kurallarına uyarak bir şeyler yapabilir. Her insanın yaptığı Allah yolunda ise Allah katındandır. Müslümana Allah'ın fakire, yetime, yoksula sahip çık demesi Allah katındandır. Yardım edeceklere Allah'ın nimetleri vermesi Allah katındandır. Onların bu nimetlere karşı şükrederek onlardan bir kısmını ayırıp insanlara vermesi Allah katındandır. Bunlar muhkem ayetlerdir. Şimdi bu muhkem ayetleri bir kenara itip o toplumsal modelde, o toplumsal yaşam içerisinde Meryem'e sahip çıkan insanları bir kenara iterek ona farklı anlamlar taşıtmak, farklı ifadeler vermek, işte o Kur'an ayetlerinin, Allah'ın gönderdiği ayetlerinin muhkemlerinin dışında hareket. İmran'ın kızı Meryem içinde yaşadığı toplumda sahip çıkılan bir insan. Herkese sevilen, sayılan ve Allah'a annesinin adadığı bir insandı ve herkes bunu biliyordu. Elbette. Elbette Hazreti Meryem'in aldığı terbiye, yetiştirilmesi, Allah'a kendini adaması o toplumda büyük bir onurdu, şerefti ve bundan dolayı herkes mutluydu ve o toplumda sahip çıkılan bir insandı. Orada Zekeriya Rabbine dua etti. Ya Rabbi, bana kendi katından temiz bir soy bahşetti. Doğrusu sen duayı işitirsin. Mabette namaz kılarken melekler ona seslendiler. Allah sana emriyle tasdik eden efendi, iffetli, iyilerden bir peygamber olarak Yahya'yı müjdeler. Sen bir evlat istedin. Meryem'i görerek, Meryem'in Allah'a karşı olan ibadetini görerek. Sen de bir evlat istedin. Allah da sana Yahya'yı müjdeledi. O Yahya ki Allah'ı tasdik edecek. Allah'tan gelenleri tasdik edecek. Efendi bir insan olacak. İffetli, namuslu, şerefli birisi olacak. Ve iyilerden olacak. Ve de peygamber olacak. Ya Rabbi ben artık iyice kocamış, karımda kısırken nasıl oğlum olabilir dedi. Allah böyledir. Allah dilediğini yapar dedi. Bir insan kendisini kocamış görebilir, artık benden iş geçti diyebilir. Karısı da uzun yıllar çocuk doğurmadığı için kendisini kısır kabul edebilir. Gerçekte kocamış mıdır? Gerçekte karısı kısır mıdır? Yoksa belli nedenlerle çocuk doğuramamış mıdır? Tartışılır. Ama insanlar kendilerini öyle kabul edebilirler. İşte Zekeriya'nın kendisini kocamış bir insan, artık bundan sonra çocuğum olmaz demesi, karısının da ben uzun yıllar bak çocuk doğurmadım, kısırım, nasıl benim çocuğum olabilir demesi, onların gerçeğini değiştirmez. Onların ifadeleri sadece kendi yaşamlarından özetledikleri bir sonuçtur. O sonuçlar ise Allah katındaki gerçekler değildir. Onlar sadece görüntüyü sonuçlamışlardır. Melekler bu gerçeği Zekeriya'nın ve karısının yüzüne vurdular. Böyledir. Allah dilediğini yapar. Siz bilmezsiniz. Zekeriya o zaman dedi, ya Rab, bana bir alamet verdi. Sünnetullah bildiğimiz kanunlar nihai olmayabilir demek ki. Sünnetullah, yani Hasan Allah aşkına, Zekeriya'nın hükmü, karısının hükmü, sünnetullah hükmü değil ki. Onların sadece zan olarak ifade ettikleri, yaşamlarının bir özeti olarak ifade ettikleri bir şey. Gerçekten kısır olup olmadıklarını bilmiyorlar. Veya o yaşlı Zekeriya gerçekten kendisinin çocuğu olup olmayacağını bilmiyor. Ama uzun yıllar olmamış, öyle zannediyor. Onların böyle zannetmeleri, karısının böyle zannetmesi sünnetullah değil. Sadece kendi yorumlarından ibaret. İşte bugün görüyoruz, çocukları olmayan insanlar doktora gidiyor. Etrafındaki insanlar ne diyor? Bunun çocuğu olmadı. Birinden birinde kısırlık var diyor. Şimdi o gün doktor yok ki. Bugün günümüzde görüyoruz işte. Toplum diyor ki, yeni evli çiftler var, bir yıl geçmiş, iki yıl geçmiş, üç yıl geçmiş, beş yıl geçmiş, altı yıl geçmiş, yedi yıl geçmiş, çocuk istedikleri halde çocuklar olmamış. Etrafındaki insanlar diyor ki, bunda bir kısırlık mı var? Özellikle erkeğin aile tarafı, bu gelin kısır çıktı diye diye geline de inandırmaya çalışıyorlar. Veya kızın tarafı, bu damatta iş yok, bize bir torun veremeyecek, kısır çıktı diye kendilerini inandırıyorlar. Peki doktora gidiyorlar. Doktora gittikleri zaman 3 tane şık var karşımıza çıkan. İşte bugünkü bilim dünyasında. 1. Kadından veya erkekten birisi kısır. Gerçekten. 2. İkisi de kısır değil. Ama değişik nedenlerle çocuklar olmamış. Bunu tespit edememişler. Fakat tahlil etmişler. Asla bunların kısır olmadığını tespit ediyor. Siz kısır değilsiniz diyor içinizde. Niye olmuyor? Olmuyor. 3. Normalde kısırlık yok ama çocuk olması için belki kadında tekamül etmemiş bir zamanlama var. Bir organizma eksikliği var. Bir hormonal eksiklik var. Değişik nedenler var. Şimdi bakıyoruz, gerçekte spermlerinde kısırlık olmayanları bugünkü tıp alıyor, onlara bir tedavi uyguluyor. Eğer annede gerçekleşebilecekse hamilelik sağlamaya çalışıyorlar. Yok gerçekleşemeyecekse bugün tüp bebek yapıyorlar. Peki Zekeriya'nın olduğu zaman da böyle bir şey mi var? Yok. Zekeriya ve karısı o zaman ne yapacaklar? Gördüğü gerçekle inanacaklar. Ben kocamış bir ihtiyarım, karım da kısır. Öyle diyecek. Bu sünnetullah değil. Bu onların sadece gördükleridir. Sünnetullah Allah'ın kanunudur. Onda değişiklik yoktur. İnsanların sünnetullah'tan bildikleri sünnetullah'ın kendisi değildir tamamıyla. Sadece onun bir kısmını bilirler, hepsi bu. Sadece belki görürler, bir kısmını anlamaya çalışırlar, belki tespit etmeye çalışırlar, o. Ama Allah'ın kanunlarının her birisinin bütün detaylara bilindiğinin iddiası yok ortada zaten. İşte nazara hükmeden Zekeriya ve karısı çocukların olmayacağını hükmetti. Allah da onların bu hükmüne karşılık dedi ki, Allah dilerse yapar, siz öyle diyebilirsiniz. Şimdi Allah dilerse yapar ifadesiyle Allah kişiyi özetleştirdi, olayı özetleştirdi. Çünkü o günkü bilimde, o günkü bilgi düzeyinde işin gerçeğini, işin boyutlarını, bütün detayları anlatmak mümkün değil. Zaten anlamazdı. Zekeriya dedi ki, ya Rabbi bana bir alamet ver, bir işaret. Alametin 3 gün işaretle anlaşma dışında insanlarla konuşmamaktır. Rabbini çok an, akşam, sabah hamd et. İşte bir müteşabih ayet. Allah sana bir müjde verdi. Senin bir evladın. Rabbine dua et. Rabbine yalvardın. Sen şimdi ya Rabbi bana bir alamet ver diyerek ne demek istedin? Rabbim bana bir evlat nasip edecek. Bu konuda tereddüdün mü var demek istedin? Ne demek istedin yani? İnanmıyor musun? Sen kendini kocamış görüyorsun. Karında kısır görüyorsun. Melekler de sana diyor ki Allah dilediğini yapar. Peki sen hala da ya Rabbi bana bir alamet ver diyorsun. O zaman 3 gün insanlarla konuşma. konuşmama orucu tut. İşaretle anlaşma dışında insanlarla konuşma. Ve Rabbini an, ona tövbe et, ona karşı inancını tazele, ona karşı gücünü tazele ve akşam sabahta şükret, dedi. Zekeriya bu olaydan sonra 3 gün insanlarla konuşmadı. Konuşmama oruç. İnzivaya çekildi 3 gün boyunca. Ve Allah'ı andı. Yaptığı şeyden dolayı, sorgulamasından dolayı, Allah'ın gücünü sorgulamasından dolayı Allah'ı anarak, ona dua ederek, ona tövbe ederek yaklaştı ve sabah akşam Allah'a şükretti, Allah'ı övdü, Allah'ı yüceltti. Böylece Zekeriya her insanın yapabileceği gibi, her insanın zaman zaman ilk anda ilk tepkiyle karşı karşıya gelebileceği gibi, Zekeriya da belli bir yaşta karısında kısır bilirken hemen Allah'ın gücü üzerine tartışmaya girişti. Bir alamet istedi hemen. Yani inanmak istiyorum. O zaman bana bir delil göster, bir delil demeye başladı. İşte bu hatası Zekeriya'nın yüzüne vuruldu ve ona 3 gün konuşmamayı emredildi. Şimdi oruç konusunda, oruç kavramını eğer biz Arapça kökeninden bakarsak, o günkü toplumlarda oruç dendiği zaman, neler yapılmıyor, neler yapmıyor oruçlar dendiği zaman, konuşmamak da bunların içindedir. Yememek, içmemek, konuşmamak. O günkü toplumlar, oruç tuttukları dönemler, orucu böyle tutuyorlardı. Müslümanların tarihinde de ilk zamanlar böyle tutulmaya başlandı ama daha sonra konuşmanın seyri değişti, konuşulur oldu. Konuşmak orucu bozma olarak telakki edilirdi. İnsanlarla konuşmak. İşte itikaf dediğimiz hadise 10 gün. 30 günlük orucun 10 gününe itikafa girerek insanlar orucu tümüyle tutar. İnsanlarla konuşmaz, yemez, içmez. Bu görenek, bu adet, bu sünnet ta o zamanlardan gelmektedir. Melekler şöyle demişti. Ey Meryem, Allah seni seçip temizledi. Dünyaların kadınlarından seni üstün tuttu. Ey Meryem, Rabbine gönülden boyun eğ. Secde et. Rükû edenlerle birlikte rükû et. Tabii boyun eğmeyi, secde etmeyi, rükû etmeyi hangi anlamlarda kullandığımızı artık tekrar tekrar anlatmaya gerek yok. Allah'ın gücü ve otoritesi karşısında boyun eğ ve sadece Allah'a yücelt. Başka hiçbir varlığı hiçbir şekilde yüceltme. Ve sadece Allah'ın önünde eğil. Başka hiçbir varlığın önünde eğilme. Sen bu yolda gittiğin müddetçe Allah seni bütün dünyadaki kadınların üstünde tutar. Çünkü Rabbinin yolunda giden insanları Allah daima üstün tutar. Bu sana vahyettiğimiz gayb haberlerindendir bunlar. Meryem'e hangisi kefil olacak diye kalemlerini atarlarken sen yanlarına değildin ey Resulüm. İşte Zekeriya'dan bahsettik. İşte Meryem'den, İmran'dan. Bunlar gayb haberleridir. Geçmişten bu haberleri sana veriyoruz. Onlar tartışırlarken, Meryem'e kim bakacak diye kalemlerini atarlarken, yani kurra çekerlerken sen onların yanında değildin. Zekeriya'nın, Meryem'in ve İmran'ın bu hayat hikayelerinden sana örnekler verdim. Gaybtan ve gerçeklerinden bahsettim. Şimdi yaşadığınız toplumda Yahudiler, Hristiyanlar bu konularda kendi bildiklerini ortaya çıkarırlar. Kendilerine göre belli yalanlar uydururlar, belli fikirler uydururlar, belli hikayeler uydururlar. Ama işin gerçeği böyledir. İşte o geçmişteki hadiselerden birinde melekler demişti ki, ey Meryem, Allah sana kendinden bir sözü, adı Meryem oğlu İsa olan Mesih'i dünya ve ahirette şerefli ve Allah'a yakın kılınanlardan olarak müjdeler. O insanlarla beşikteyken de, yetişkin iken de konuşacaktır. Ve o iyilerdendir. Dikkat ediyorsanız müteşabihatla ilgili kısım hep devam ediyor. Zekeriya'nın hadisesinde, İmran'ın hadisesinde, Meryem'in hadisesinde ve İsa'nın hadisesinde. Bütün bu müteşabihat ayetleri Âl-i İmrân suresinin 7. ayetine göre çözmezseniz hep yanlışa düşersiniz. Allah onun için birden ona kadar o bütün o çizgiyi ortaya koydu. Bir çocuk beşikteyken nasıl konuşur? Konuşur mu konuşmaz mı? Sünnetullah'a uygun mu değil mi? Konuşmak sadece dil ile konuşmak mı yoksa başka şeylerle konuşmanın içine girer mi? Zekeriya diliyle insanlar arasında konuşmazken işaretle konuşuyordu. İşaretle konuşmak konuşmaktır. Peki işaretle konuşmanın, diliyle konuşmanın, sözlerle konuşmanın dışında başka konuşma var mıdır, yok mudur? Konuşma deyince kaç çeşide ayırabiliriz? Bir insanın sadece duruşu konuşma olabilir mi, olmaz mı? Mesela her zaman söylediğimiz bir şey var. En iyi İslam'ı temsil yaşamaktır. En iyi tebliğ odur. Halbuki tebliğ deyince konuşmak mı geliyor? Yani sen ağzınla kuş tut. Gece gündüz konuş. Ne fark eder? Eğer gerçekten İslam'ı yaşamıyor isen ne fark eder? Senin gerçek tebliğin yaşantıdır. Derken biz oradaki tebliğle ifade ettiğimiz şey bir müminin kimliğiyle, kişiliğiyle toplumda varlığını sürdürerek toplumda konuşması olarak değerlendirmiyor muyuz? Kendini konuşturması olarak değerlendirmiyor muyuz? Veya bir insan kılığını, kıyafetini giyinmiş, tertemiz giysiler içerisinde, bugün bile hala söylüyoruz, adam hiçbir şey yapmadan önümüzden geçiyor veya bir bayan hiçbir şey yapmadan önümüzden geçiyor. Üf be, şuna bak, konuşturuyor diyoruz. İşte bir konuşma ifadesini aldığımız zaman o müteşabih ayetteki anlam çıkıyor. Birden fazla, o kadar çok anlamlarla bir konuşma eylemini veya konuşma biçimini veya konuşma sembolünü önümüze koyabiliriz ki bu semboller içerisinden, bu eylemler içerisinden Âl-i İmrân suresinin 7. ayetin hükmünü uygulamazsak çıkamayız. O hüküm ne? Bütün müteşabih ayetler muhkem ayetlerin çizdiği sınırlarla anlaşılacaktır. Peki muhkem ayetlerin çizdiği sınırlar ne? Bir çocuk, beşikte, bebek, yetişkin insan gibi konuşabilir mi? Sünnetullah'a aykırı. O zaman onun konuşması farklı bir anlamda, farklı bir sembolize ile değerlendirilmiştir. Sünnetullah muhkemdir. Konuşmak müteşabihtir. Beşikte konuşmak müteşabihtir. Ve devam ediyor bakınız. Meryem, Rabbim bana bir insan dokunmamışken nasıl çocuğum olabilir demişti. Melekler şöyle dediler. Allah dilediğini böylece yaratır. Bir işin olmasını dilerse ona ol der ve olur. İşin kuralı bu değil midir? Bu ayeti, bu ana kadar, bu ayeti kaç defa Allah gönderdi? Allah dilerse ol der ve oluver. Peki Kur'an'da bu ayeti Allah başından beri gönderirken İncil'de göndermedi mi? Tevrat'ta göndermedi mi? Allah ol derse olur ayetini göndermedi mi? İnananlar Allah isterse her zaman, her an yoktan var edebilir, ol dedi mi her şeyi oldurur inancına sahip değiller mi? Evet, ama buna rağmen, bakın buna rağmen Zekeriya itiraz etti. Ben kocamış bir insanken nasıl çocuğum olabilir? Karım da kısır dedi. Buna rağmen Meryem bana bir insan dokunmamışken nasıl çocuğum olabilir dedi. Peki biz Müslümanlar bugün, şimdi her birimizin kalbine soralım, her birimizin aklına soralım. Bugün faraza herhangi bir kadın, kız, ben hiçbir insanla ilişki kurmadım ama çocuğum oldu derse inanır mıyız, inanmaz mıyız? Veya bugün herhangi bir kıza birisi gelse dese ki senin çocuğun olacak. Ben evli değilim. Olsun. Allah isterse sana çocuk verir ve Allah verecek sana çocuk dedi. İnanır mı, inanmaz mı? Rabbim dilerse olur der mi, demez mi? Bugün sizler bunu rahatlıkla der misiniz, demez misiniz? Ben demeyeceğinize inanıyorum. Siz ne derseniz deyin. Bu toplum demeyeceğine inanıyorum, bu toplum. Kadın ve erkek. İşte Allah da Âl-i İmrân suresinin başında ne diyordu? Ben insanı tanırım. Onu ben yarattım. Ona kaç defa ben istediğim zaman her şeyi oldururum dememe rağmen, ben istediğim zaman istediğimi ol dediğim anda oldurmama rağmen, ben istediğimi yoktan var etmeme rağmen ve insanlar benim bu gücüme inanmalarına rağmen, al Zekeriya itiraz etti. Ben kocamış bir adamken nasıl çocuğum olur dedi. Meryem bana insan dokunmamışken nasıl bir çocuğum olur dedi. Bugün sizler böyle bir şeyle karşılaşırsanız, ya Rabbimizin katındandır, olabilir der misiniz, demez misiniz? İşte Allah demeyeceğinize inanıyor. Ve bunun için yeryüzünde delillerini oluşturuyor. Bakın bunun için yeryüzünde delillerini oluşturuyor. Öyle deliller oluşturuyor ki Allah'ın yarattığı ve yeryüzüne gönderdiği insan Allah'ın gücüne inandığı halde, Allah'ın bütün otoritesine inandığı halde, onun yoktan var ettiğine inandığı halde, istediğini istediği şekilde ol dediği zaman oldurduğu halde, insan ne yazık ki kendi gördüğü gerçeklere göre hareket ediyor. İşte Allah da Meryem hadisesiyle, Zekeriya hadisesiyle, İsa hadisesiyle bu gerçeği bizim yüzümüze çarpıyor. Ey insanoğlu, sizler öyle bir yapı içerisindesiniz ki Siz kendinizi bilmezsiniz, ben sizi bilirim. Sizler Rabbinize, bütün gücünüze inandığınız halde, Rabbinizin her şeyi yoktan var ettiğine inandığınız halde ve Rabbinizin istediğini istediği şekilde ol dediği zaman oldurduğu halde, sizler bildiğiniz bir kuralın dışında, bildiğiniz bir bilginin dışında size bir haber verilirse olmaz der çıkarsınız. İşte Meryem çıktı, işte Zekeriya çıktı, işte İsa'nın sözlerini dinleyecekler çıkacak. Allah'ın peygamberi Zekeriya itiraz ediyor. Benim nasıl çocuğum olur? Ben kocamışım dedi. Halbuki o insanlara demiyor muydu? Allah her şeye hakimdir, otoriterdir. İstediğini istediği zaman ol derse oldurur. Meryem ta çocukluğundan beri mescitte Allah'a dua etmiyor muydu? Bütün varıyla yoğuyla, her şeyiyle kendisini Allah'a adamış ve Allah'ın gücüne adamış ve Allah'ın ne olduğu noktasında bütün varıyla, bütün gücüyle Allah'ın istediği zaman her şeyi yapabileceğine inanmıyor muydu? İnanıyordu. Ama ona çocuk müjdelenince nasıl olur? Bildiği yolun dışında, bildiği kuralların dışında ona bir müjde verilince nasıl olurdu? Halbuki muhkem ayetler ne diyordu? Allah dediğini yapar. Halbuki muhkem ayetler ne diyordu? Allah'ın gücü her şeyi yeter. İşte bunlar inanan insanlar için bir imtihandır. Âl-i İmrân suresi çetin bir suredir. Yeryüzünde yaşayan insanların kendi kullandığı kelimelerle kendi itikatlarını bozmasını, kendi kullandığı cümlelerle, kendi kullandığı kelimelere verdiği anlamlarla kendi inançlarının alt üst etmesinin görüntüleriyle Âl-i İmrân suresi bize çok önemli uyarılar vermektedir. Meryem'den, Zekeriya'dan örnekler veriyor. Birisi peygamber, birisi Allah'a ta çocukluğundan beri adanmış bir kadın. İkisi de Allah'tan gelen bilgiye, kendi bildikleri gerçeklerin dışındaki bir bilgiye bildikleri halde hemen itiraz ettiler. Peki sizler edecek misiniz? Sizler Meryem gibi olmayıp tamam ya Rabbi sen dedikten sonra bu iş olur mu diyeceksiniz? Veya Zekeriya gibi 70, 80, 90 yaşına gelince bir evlatla müjdelenseniz ben koskoca bir erkeğim. Karım da işte kızım uzun yıllardır çocuğumuz olmuyor. Nasıl olur bu yaştan sonra mı diyeceksiniz? Veya bu toplumun herhangi bir yerinde bir bayan dense ki sen hiçbir erkekle ilişki kurmadan çocuk doğuracaksın dense ne diyecek? Güçlü bir şekilde inandığı halde ne diyecek? Allah isterse olur mu diyecek yoksa bu başka bir şey mi diyecek? Veya bir kuvvetli inanan bir mümin erkek bir gün karşısına kızı çıktığı zaman Rabbim bana çocuk ihsan edecek. Ama ben hiçbir erkekle ilişki kurmadım derse, imanını doruk noktasına taşıyan bir mümin olduğunu iddia eden kişi ne diyecek? Rabbim istemişse olmuştur diyecek, yoksa sen fahişesin mi diyecek? Oradan buradan edindiğin çocuğu Rabbe isnat ederek karşıma getiriyorsun mu diyecek? Alın tartışın bugünkü Müslümanların duygularını ve düşüncelerini. Ne diyorlar? Tartışın. Eğer Meryem gibi itiraz etmezse bir bayan ve eğer Zekeriya gibi itiraz etmezse bir erkek, yaşlı bir erkek ve eğer Meryem'e fahişe damgasını vuran o günkü inanan insanlar gibi bugünkü müminlerde böyle bir ifade karşısında o bayana fahişe damgasını vermezlerse o zaman gerçekten iman var demektir. İşte Âl-i İmrân suresi böyle çetrefil, çetin bir tartışmanın kalplerde var olabilecek, akıllarda var olabilecek böyle bir tartışmanın doruk noktasını bizim önümüze getirir. Sadece mesele Meryem üzerinde veya sadece mesele Zekeriya üzerinde değildir. Bugünkü müminler ve müminler de, bugünkü Müslümanlar da, bugünkü Müslümanların erkekleri ve kadınları da aynı Meryem gibi, aynı Zekeriya gibi hemen itiraz noktasını başlatacaklardır. Halbuki muhkem ayetlerde her gün okudukları, her zaman söyledikleri bir gerçek vardır. Allah isterse olur. Bunu lafla mı söyleyecekler? Buna inanmayacaklar mı? Buna kalplerinden, akıllarından, muhakemelerinden inanmayacaklar mı? Allah Zekeriya ve Meryem'in inanmadığını söylüyor ve uyarıyor. Bakın onlar inanmadı ve itiraz ettiler. Peki siz ne diyeceksiniz? Allah Meryem'e olan bu duyurunun arkasından devam ediyor. Melekler dediler ki Allah dilediğini böylece yaratır. Neyi tartışıyorsun yani? Ey Meryem sen neyi sorguluyorsun? Allah ne diliyorsa yapar, yaratır. O bir işin olmasını dilerse ona ol der de olur. Neyi tartışıyorsun? Ve Allah ona sana vereceği evlada kitabı ve hikmeti, Tevrat'ı ve İncil'i öğretecek. Ve onu İsrailoğullarına şöyle diyen bir peygamber kılacak. O diyecek ki onların önüne çıkıp da, ben size Rabbinizden bir ayet getirdim, ben size çamurdan kuş gibi bir şey yapıp ona üfleyeceğim, Allah'ın izniyle hemen kuş olacak. Anadan doğma körleri, alacaları iyi edeceğim, Allah'ın izniyle ölüleri dirilteceğim, yediklerinizi ve evlerinizde sakladıklarınızı da size haber vereceğim, inanmışsanız bunda size delil vardır diyecek. Hadi buyurun, çıkın işin içinden. Hepsi müteşabih. Bu cümlenin tamamı müteşabih. Eğer muhkem ayetlerin gösterdiği yol çizilmezse, bu okuduğum ayetten dolayı insanların çoğunun imanı gider. Ve İsa'yı Tanrı yerine korlar. Nitekim koydular. Ben size Rabbinizden bir ayet getirdim. Ben size çamurdan kuş gibi bir şey yapıp ona üfleyeceğim. Allah'ın izniyle hemen kuş olacaktır. Ayetin buraya kadar olan kısmını eğer muhkem ayetlerle anlamaz da, müteşabihatın görünen yüzüyle hükmederseniz İsa'yı Tanrı yerine korsun. Nasıl Allah Adem'i çamur haline getirdi ve ona kendi ruhundan üfleyerek onu canlandırdı. Bir Tanrı olarak, bir yaratıcı olarak işte burada da İsa da bir kuş cesedi yapacak topraktan ona üfleyecek, onu canlandıracak. Aynı Allah gibi. Böyle inanmıyor musunuz şimdi? Hristiyanlar böyle inanmıyor mu şimdi? Müslümanların çoğu böyle inanmıyor mu şimdi? Aynı Allah gibi İsa'nın da bir kuşu, cesedini üfleyip canlandırdığına inanmıyorlar mı? İsa'yı da Tanrı yerine koymuyorlar mı? Muhkem ayetlerin peşinden gitmedikleri için. Soruyorum, inanmıyorlar mı? Hadi inanmıyorlar deyin. Hadi inanmıyoruz deyin. Biz bu ayeti muhkem ayetlerle anlıyoruz. Bu ayetin anlamı bu manada değil deyin. Veya tefsirlere bakın. Ne diyecekler? İsa'yı Tanrı yerine koyacaklar mı, koymayacaklar mı? Anadan doğma körleri, alacaları iyi edeceğim. Ne demek? Anasından kör doğmuş onu gözlerini mi açıyor? Anasından kör doğmuş, gözleri alabele gören insanları tam canlı görür hale mi getiriyor? Allah'ın izniyle ölüleri dirilteceğim. Yediklerinizi ve evlerinizde sakladıklarınızı da size haber vereceğim. İnanmışsanız bunda size delil vardır. Bütün bu ayetin tamamı ilahlık, Rablık, yaratıcılık vasıfları değil mi? Şimdi biz muhkem ayetlerden giderek İsa'ya Rablık, yaratıcılık mı vereceğiz? Yoksa muhkem ayetlerden giderek haşa, tek yaratıcı var Allah, tek Rab var Allah, İsa Allah olamaz, İsa yaratıcı olamaz. Öyleyse bu ayetler müteşabihtir, bu müteşabihatın anlamlarını muhkem ayetlere göre anlamamız gerekir mi diyeceğiz. Ne diyeceğiz? Ben bugüne kadar okuduğum tefsirlerde İsa Tanrı yerine kondu, yaratıcı yerine kondu. Bugün Müslümanları dinlediğin zaman herkes İsa'yı Tanrı yerine koyuyor, Müslümanım diyenler de. Hristiyanlar zaten baştan koymuş. Hem Meryem'i Tanrı edinmiş, hem İsa'yı Tanrı edinmiş. Müslümanlar da onları izliyor. Halbuki Allah Âl-i İmrân suresinde uyarıyor. Bir düşünün bakalım. 48 ve 49. ayeti muhkem ayetlerle nasıl anlarız? Çarşamba gün dinlemek istiyorum. Muhkem ayetlerle 48 ve 49. ayeti nasıl anlarız? Çarşamba günü dinlemek istiyorum. Bugün bu ayetlerle ilgili konuşmayacağım. Devam ediyorum. Benden önce gelen Tevrat'ı tasdik etmekle beraber size yasak edilenlerin bir kısmını helal kılmak üzere Rabbinizden size bir ayet getirdim. Öyle diyecek. İsa insanlara, İsrailoğullarına böyle diyecek. Ben benden önce gelen Tevrat'ı tasdik edeceğim. Ama tasdik etmekle birlikte size yasak kılınan, haram kılınan bazı şeyleri helal kılacağım. Bu helal kılma işiyle ilgili size bir ayet getireceğim. Böyle diyecek. Ve diyecek ki Allah'tan sakının ve bana itaat edin. Çünkü Allah benim de Rabbim, sizin de Rabbinizdir. Ona kulluk edin, bu doğru yoldur. Bakın 50-51 aslında 48 ve 49'a cevap veriyor. Allah benim Rabbimdir, sizin de Rabbinizdir. Ben Tanrı değilim. Tanrılık vasıfları, yaratıcılık vasıfları bende yok diyor. İsa öyle diyecek. İsa onların inkarlarını hissedince, Allah uğrunda yardımcılarım kimlerdir? 48, 49, 50, 51. ayetlerde İsa topluma hitap ettiği zaman onların inkarlarını hissetti. Çünkü kolay şeyler değil. 48 ve 49'u çarşamba gün sizden önce bir bilgiler aldıktan sonra ben açıklayacağım. 50, 51'in üzerine gelelim. Bir peygamber gelmiş. Tevrat getirmiş. Bazı şeyleri helal, bazıları haram kılan ayetlerle bir din belirlemiş. Sonra bir başka peygamber geliyor. Diyor ki, ben size gelen Tevrat'ı tasdik ediyorum ama tasdik etmekle birlikte Tevrat'ta size haram kılınan bazı şeyleri size helal kılacağım diyor. Hemen onlar itiraza girişiyorlar. Tevrat'a inananlar. Allah bu ayeti gönderirken aynı İsa'ya itiraz ettikleri gibi Muhammed'e de itiraz ettiklerini söylüyor. Dolaylı bir şekilde. Neden? Çünkü Muhammed de Allah'ın peygamberi. O da Tevrat'ı tasdik ediyor ve İncil'i tasdik ediyor. Ama Tevrat'ta ve İncil'de Allah'ın haram kıldığı bazı şeyleri helal kılıyor. Yahudiler ne diyor? Bizim dinimiz doğrudur diyor. Sen sapıttın diyorlar. Peki Yahudiler İsa'ya ne diyor? Aynı şeyi söylüyorlar. Tevrat'ı kimse değiştiremez diyorlar. Sen sapıttın diyorlar. Peki Allah diyelim ki karar verdi, bir peygamber daha gönderiyor yeniden. Gelen peygamber şöyle dese, benden önce gelen kitapları, Tevrat'ı, İncil'i ve Kur'an'ı tasdik ediyorum. Ama Kur'an'da, İncil'de ve Tevrat'ta size helal kılınan bazı şeyleri haram, haram kılınan bazı şeyleri helal kıldım. Bunun için gönderildim ve bu konuda Allah'tan bana ayetler geliyor deseydi. Ne yapardınız? Yahudilerin İsa'ya itiraz ettiği gibi itiraz mı ederdiniz? Yoksa havarilerin tasdik ettiği gibi tasdik mi ederdiniz? Ne yapardınız? Ben hemen içinizden şöyle dediğinizi biliyorum. Bizim peygamberimiz son peygamberdir. Bizim peygamberimizden sonra gelecek olmayacağı için böyle bir sorunla karşılaşmayacağız. Olabilir. Siz böyle inanabilirsiniz. Ama diyelim ki oldu. Havariler gibi tasdik mi edersiniz? Yoksa Yahudiler gibi bizim kitabımız son kitaptır. Onun içindeki hükümler değiştirilemez. Kim değiştiriyorsa o yalancıdır. Peygamberliği iddia ediyorsa sahtekardır ve iftiracıdır mı dersiniz? Ne dersiniz? Şöyle düşünün. Tahlil edin kendiniz. Ayetleri okuyup vay be şu Yahudilere bak. Gelen her Allah'ın peygamberini ya öldürmüşler, ya inkar etmişler, ya da Roma İmparatorluğu'na şikayet edip çarmıha gerdirmişler. Vay hainler! Derken, acaba biz nasıl davranırız Müslümanlar olarak? Yahudiler gibi mi Allah bir daha peygamber gönderse, Yahudiler gibi mi davranırız, öldürmeye mi kalkarız, yalancıdır, iftiracıdır, sapıktır diye, yoksa havariler gibi tasdik mi ederiz? Buyurun, tefekkür edin. Gerçekten işittik ve itaat ettik, gerçekten iman ettik. Sorgusunda neredesiniz? Ya Yahudiler gibi Allah'ın elinden peygamber gönderme hakkını elinden alacaksınız. Bir daha Allah peygamber göndermez. Göndermeyeceklere de gelenler sahtekardır diyeceksiniz Yahudiler gibi. Veya Allah bilir diyeceksiniz. Biz eğer birisi çıkıp da beni Allah peygamber seçti derse Tevrat'ta, İncil'de ve Kur'an'da peygamberlerin özellikleri belli. Tahlil eder, inceler, araştırır, ona göre karar verir mi diyeceksiniz. Aynen Allah'ın Yahudilere ve Hristiyanlara dediği gibi, onlar senin özelliklerini, onlar seni, kendi oğullarını tanırlar gibi tanıyorlardı. Onlar bir peygamber deyince hangi özelliklere sahip, nelerin üzerinde duruyor, muhkem olarak, müteşabih değil, bakın muhkem olarak bir peygamber nasıl olur, nelerden bahseder, neleri gündeme getirir, nasıl davranır konularında onlar peygamberleri çok iyi tanıyorlardı. Bir peygamberlik kavramı vardı. Buna rağmen sırf kendilerinden çıkmadığı için peygamber, sırf kendi aralarından gelmediği için peygamber, kıskançlıklarından ve iftiraslarından dolayı gelen peygamberlere karşı düşman oldular, onları öldürdüler, onlara iftira ettiler, onlara karşı çıktılar. Peki biz olsaydık ne yapardık? Biz Müslümanlar, biz ne yapardık? Bu ayetler boşuna gelmedi ki. Tefekkür edin, biz ne yapardık? Rabbimiz o havariler şöyle dedi, biz Allah'ın yardımcıları. Bakın ne kadar enteresan. İsa onların inkarlarını hissedince Allah uğrunda yardımcılarım kimlerdir dedi. Havariler şöyle dediler. Biz Allah'ın yardımcılarıyız. Biz senin yardımcın olmayız. Biz Allah'ın yardımcılarıyız. Allah'a inandık. Ona teslim olduğumuza şahit olsan hemen yalakalık yapıp ya İsa ne demek biz sana yardımcıyız demediler. Hidayeti ortaya koydular. Ölçüyü ortaya koydular. Muhkem ayeti ortaya koydular. Dediler ki biz Allah'ın yardımcılarıyız, senin değil. Biz Allah'a inandık. Ona teslim olduğumuzda sen şahit ol. Sen bizi kendine yardımcı çağırıyorsun. Ama şunu unutma. Biz Allah'ın yardımcılarıyız. Allah'a inandık, ona teslim olduk. Sen buna şahit ol. Gerisini boş ver dediler. Rabbimiz devam ederek indirdiğine inandık. Peygamberine de uyduk. Bizi şahit olanlarla beraber yaz diye Rabbe döndüler. İsa'ya dönmediler. Dikkatinizi çekiyorum. Havarilerin tutumunu görüyor musunuz? O kadar enteresan bir tutum içindediler ki İsa onlara benim yardımcılarım kim deyince havariler bakın ne kadar mükemmel bir tutum ortaya koyuyorlar. İsa'ya dönüyorlar. Diyorlar ki biz Allah'ın yardımcılarıyız. Sen de nereden çıktın? Allah'a inandık biz. Ona teslim olduğumuzda sen şahit ol. Bak dinle bizi. Şahitlik yap bize. Yarın huzurda sorulacak. Senin bu sorguna karşılık Biz Allah'ın yardımcısı olduğumuzu, senin değil, Allah'a inandığımızı ve ona teslim olduğumuzu söylüyoruz. Sen buna şahit ol. Sonra Allah'a dönüyorlar. Rabbimiz, indirdiğine inandık. İsa kulun ayetler getiriyor, ona inandık. Ve o peygamber, ona uyduk. Bizi şahit olanlarla beraber yaz. Yani bizi ayetlere şahit olanlarla, peygambere şahit olanlarla beraber yaz. Biz peygamberini inkar etmedik. Gelen ayetleri de inkar etmedik. İşte havarilerin ölçüsü buydu. İsa'ya yardımcılığı reddederken neye yardımcı olduklarını, neye inandıklarını vurguladılar ve Allah'a dönerek de ya Rabbi biz sana yardımcı, sana inanmayı, sana teslim olmayı öne çıkarırken, İsa'ya yardımcı olmayı reddederken onu inkar etmedik. Onun peygamberliğine inandık. Onun getirdiği ayetlere inandık. Bizi sakın böyle dediğimiz için, bakın çok enteresan. Bizi sakın böyle dediğimiz için, peygamberi inkar ettiğimize, ayetlerinizde inkar ettiğinize algılama. Böyle düşünme. Böyle hesaba çekme bizi. Biz tam tersine peygamberine inandık, ayetlerine inandık ama ona yardımcı değiliz. Sana yardımcıyız ve sana teslim. Buna şahit ol. Buna şahit olanlarla beraber yaz. Nüans farklarıyla muhkem ayetler öyle bir yerleştiriliyor ki 52, 53 ve 54'te inancın, itikadın sınırları milim milim çiziliyor. Dikkatinizi çekiyorum. Milim milim. En ufak bir farklılıkta, mesela orada havariler, tamam ya İsa, sana yardımcılar biziz deselerdi, iş bitiyordu. Ama onlar asla böyle demedi. Muhkem ayetlerin peşinden giderek, biz Allah'ın yardımcılarıyız. Fakat havarilerin dışında olanlar, inkarcılar, hile yaptılar. Allah da onları cezalandırdı. Allah hile yapanların cezasını en iyi verendir. Allah demişti ki, ey İsa, ben seni eceline yetiştireceğim. Seni kendime yükselteceğim. İnkar edenlerden seni tertemiz ayıracağım. Sana uyanları kıyamet gününe kadar inkar edenlerin üstünde tutacağım. Sonra dönüşünüz banadır. Ayrılığa düştüğünüz hususlarda aranızda hükmedeceğim. İnkar edenleri de dünya ve ahirette şiddetli azaba uğratacağım. Onların hiç yardımcıları olmayacaktır. Bu okuduğum ayetlerde müteşabihat devam ediyor. Zaten Âl-i İmrân suresi, müteşabihatlar suresi. Muhkem ayetlerle çözülmesi gereken müteşabih ayetler manzumesi. Ey İsa, ben seni eceline yetireceğim. Yani senin ömrünü tamamlayacağım. Seni kendime yükselteceğim. Ne anlıyorsunuz? Şimdi Hristiyan dünyası, Müslüman dünyası şunu anlıyor. Ölmeden diri diri yükseğe çıktı. Allah katına aldı. Öyle mi acaba? Allah'ın ecel ifadesi ölüm mü, başka bir şey mi? Veya başka ayetler var mı İsa'nın ölümüyle ilgili? İnkar edenlerden seni tertemiz ayıracağım. Sana uyanları kıyamet gününe kadar inkar edenlerin üstünde tutacağım. Sonra dönüşünüz banadır. Ayrılığa düştüğünüz sularda aranızda hükmedeceğim. İnkar edenleri de dünya ve ahirette şiddetli azaba uğratacağım. Onların hiç yardımcıları olmayacak. İsa'nın ölümüyle ilgili daha sonra ayet geleceği için orada açıklama yapacağım. Burada geçiyorum. Daha sonra açık açık onun ölümüyle ilgili ayet gelecek. İnanıp yararlı işler işleyenlerin mükafatları ise tastaman verilecek. Allah zalimleri sevmez. Sana okuduğumuz bu ayetler ey Resulü, hikmet dolu Kur'an'dandır. Bu kitaptandır. Allah katında İsa'nın durumu, kendisini topraktan yaratıp sonra ol demesiyle olmuş Adem'in durumu gibidir. İnsanlar istediği gibi şaşırsın. Yani babasız nasıl bir çocuk oldu diye şaşırsınlar. Halbuki bakın, Adem'in durumuna bakın. Ne ana var ne baba var. Hiçbir şey yok. Allah onu topraktan yarattı ve ol dedi ol. İsa'nın durumu da aynıdır. Nasıl Adem Rabbinizin gücüyle, onun yaratılış gücüyle ol demesiyle olduysa, bunun sebepleri şöyle olmuş, böyle olmuş, yaratılma anındaki hadiseler şöyle olmuş, önemli değil. Çünkü orada egemen olan şey Rabbinizin gücü, yaratma gücü. Nasıl Adem Rabbinizin yaratma gücüyle, onun ol demesiyle Adem yaratılmışsa, olmuşsa İsa da aynıdır. Allah onu öyle yaratmak istedi ve yarattı. Sırf sizi denemek için ne diyeceksin? Peki bugünkü bilim dünyasındaki kafa karışıklıkları, bilimsel tezler, filmsel tezler, kanunlar, şunlar, bunlar, her birisini kenara bırakalım. Allah bugün de örnekleyelim dese, herkesin bildiğinin tersine, sırf Allah'ın gücüne imanlarını denemek için herkesin bildiğinin tersine bir insan yaratamaz, şaşkınlığa uğratacak şekilde. Şimdi hemen diyeceksiniz ki evet yaratır. Peki gerçekten görürseniz ne diyeceksiniz? Düşünün. Yahudi toplumunun gerçekten karşısına bir babasız çocuk gelmesi onları şaşırttı ve onları imandan ayırdı. Meryem'e fahişelik isnat ettiler. İsa'ya da pislik. Bugün Hristiyanların arasında bile var böyle inananlar. Bazıları da şöyle dedi. İsa bu şartlarda insan olamaz. Ancak Tanrı olur dediler. Meryem de sadece bir insan hanım olamaz. O da dişi Tanrı olur dediler. Böylece bir erkek Tanrı, büyük Tanrı, baba Tanrı, bir ana Tanrı, bir de evlat Tanrı dediler. Çünkü muhkem ayetler ışığında Allah'ın gücüne inanmayan toplumlar akıllarını yatırmak için müteşabihatın peşine düşerek kendi kuruntularına inanırlar. Bugün Hristiyanlık dünyası kendi kuruntusuna inandı. Aynı şekilde bugün Müslüman dünyası da İsa hakkında ve müteşabih ayetler hakkında kendi kuruntularına inandılar. Muhkem ayetleri bir kenara bırakırlar. Halbuki gerçek Rabbindendir. O halde sen asla ve asla şüphe edenlerden olma. Rabbinin gücüyle ilgili, Rabbinin yaratılış, yaratma sıfatlarıyla ilgili, otoriterliği ilgili gücünden asla şüphe edenlerden olma. Hele sana ilim geldikten sonra bu hususta seninle kim tartışacak olursa de ki onlara. Gelin oğullarınızı, oğullarımızı, kadınlarımızı, kadınlarınızı, kendimizi ve kendinizi çağıralım. Sonra lanetleşelim. Kim yalan söylüyorsa Allah'ın laneti onların üzerine olsun diye. Kestirip atalım. Ne gerek var tartışmaya? Allah'ın gücüne inanmayan bir insanla neyi tartışabileceğiz ki? Allah'ın yaratış gücüne inanmayan bir insanla neyi tartışacağız? O zaman onların korktuğu yoldan gidelim. Çünkü korkaklar lanetten korkarlar. O zaman bir lanetleşme yolu gidin. O günkü örfler de böyleydi. Lanetten çok korkuyorlardı. Allah da onları çağırdı. Buyurun. Karşılıklı lanetleşelim. Doğru söylüyorsanız gelin. Rivayetlere göre kaçmışlardır, gelememişlerdir. Tarihte. Şüphesiz bu anlatılanlar gerçek olaylardır. Allah'tan başka Tanrı yoktur. Doğrusu Allah güçlüdür, hakimdir. Eğer yüz çevirirlerse şüphesiz Allah bozguncuları bilir. De ki, ey kitap ehli! Ancak Allah'a kulluk etmek, ona hiçbir şeyi eş koşmamak, Allah'ı bırakıp birbirimizi Rab olarak benimsememek üzere bizimle sizin aranızda müşterek bir söze gir. Gıdı gıdıyı bırakın, lafazanlığı bırakın, müteşabih ayetlerin peşinden koşarak, o birbirinden farklı anlamlar içeren kelimelerin demagojisini yaparak sürekli Allah'a isyanı ve birbirinizi Rab iddiası etmeyi gündeme getirmeyin. Allah'a kulluğu, Allah'a eş koşmamayı ve insanları da Rab benimsememeyi esas alacak bir söze gir. Siz müteşabihatın peşinden koşarsanız asla böyle bir neticeye varamazsınız. Orada hırslar, orada riyakarlıklar, orada eğrilikler. Eğer bu dediğimize gelmezlerse, Allah'a kulluk etme prensibini öne çıkarmazlarsa, Allah'a eş koşmama prensibini öne çıkarmazlarsa ve insanları Rab kılmayı terk etmezlerse, bu noktada bir söze gelmezlerse, o zaman deyin ki biz Müslümanız. Allah'a kulluk ederiz. Allah'a asla eş koşmayız ve hiçbir zaman Allah'ın yarattıklarında Rab iddiası etmeyiz. İnanmıyorsanız bari buna şahit olun. Bizim Müslüman olduğumuza şahit olun. Bizim inandığımıza, Allah'a eş koşmadığımıza, ona ibadet ettiğimize, ona kulluk ettiğimize ve hiçbir varlığı Tanrı kılınmadığımıza, Rab iddiası etmediğimize, hiçbir varlığı kendi üzerimizde egemen ve otoriter kılmadığımıza, hiçbir varlığın bize yol göstermediğine, bize eğitmediğine, sadece Allah'ın yol gösterdiğine, sadece Allah'ın eğittiğine ve sadece Allah'ın üzerimizde hükümran olduğuna inandığımızı söylüyoruz ve bunu gösteriyoruz. Bari buna şahit olun. Ey kitap ehli, siz İbrahim hakkında niçin tartışıyorsunuz? Tevrat da İncil de ondan sonra indirildi. Yani siz Tevrat'a ve İncil'e dayanarak bir tartışma çıkarıyor iseniz, şunu bilin ki İbrahim ikisinden de önceydi. İbrahim Musa'dan da İsa'dan da önceydi. Dolayısıyla sizin Tevrat'ınızda ve İncil'inizde var olan İbrahim'le ilgili hadiseler sizin kendi kafanızdan uydurmuş olduğunuz olabilir. Siz hadi bilginiz olan şeyler üzerinde tartışıyorsunuz. Gerçekten bildikleriniz üzerinde. Ama bilginiz olmayan şey hakkında niçin tartışıyorsunuz? Siz İbrahim'i ne bilirsiniz? İbrahim'in gerçeğini sadece Allah bilir. Siz bilmezsiniz. Sizin uydurduğunuz şeyler İbrahim'le ilgili sadece safsatadan ibarettir. İbrahim ne Yahudi ne Hristiyandı. O ikisi de değildi. Yahudilik de Hristiyanlık da İbrahim'den sonra çıktı. Siz çıkardınız. Allah size böyle bir şey de söylemedi. Ne insanlara Yahudi olun ne de Hristiyan olun dedi. Bunları siz ürettiniz. Sonra İbrahim Yahudi, İbrahim Hristiyan diyorsunuz. Halbuki o doğruya, gerçeklere yönelen bir Müslümandı, teslim olandı. O gerçeklere teslim olmuştu. Allah'tan gelen gerçeklere ve Allah'a teslim olmuştu ve asla şirk koşmadı. Asla Allah'tan başka Tanrı bilmedi ve Allah'tan başka otoriter hakim bilmedi. Doğrusu eğer biz İbrahim'e yakınız diye iddia edecek bir topluluk varsa, bir inanan insanlar varsa ancak işte şu peygamber Muhammed ve ona inanan Müslümanlardır. Sizler değil. Bugün kendisini İbrahim'den sayacak bir topluluk varsa onlar Muhammed'e inanan ve Muhammed'in kendisidir. Allah inananların dostudur. Sizin hiçbir şekilde İbrahim'i öne çıkarmanıza deliliniz yok, hakkınız yok. Hiçbir şekilde biz İbrahim'e yakınız demeye hakkınız yok. Siz İbrahim'den fersah fersah uzak. Ey Müslümanlar, kitap ehlinden bir takımı sizi sapıtmak isterler. İyi dikkatle bakın. Oysa kendilerini saptırırlar da farkına varmazlar. Çünkü onlar sizi sapıtmak için gerçeğin dışına çıkarlar ve gerçeğin dışına çıktıkları müddetçe de kendileri sapıtır. Sizler muhkem ayetlerin peşinde olduğunuz müddetçe, sizler Kur'an'ın ayetlerini dinlediğiniz müddetçe asla sapıtmazsınız ama onların sapıttığını görürsünüz. Ey kitap ehli, sizler göz göre göre Allah'ın ayetlerini niçin inkar ediyorsunuz? Ey kitap ehli, niçin gerçeklerle yalanı karıştırıyor ve bile bile gerçekleri gizliyorsunuz? Niçin? Kitap ehlinden bir takımı şöyle dedi. İnananlara indirene günün başında inanın, sonra inkar edin ki belki dönerler ve dininize uyanlardan başkasına inanmayın. Şimdi tuzağa bakın. Yani olacak şey değil. Medine'de devlet kuruluyor. Devlet kurarken hepsi el ele vermiş Yahudisi, Müslümanları, putperest Arapları ama Yahudiler boş durmuyor. Habire işi karıştıracağız diye uğraşıyorlar. Habire. Daha işte birinci yıl, ikinci yıl. Uhud Savaşı oluyor. Daha kaçıncı yıldayız? Buna rağmen Yahudiler boş durmuyor. Sürekli karıştırıyorlar. Ve Müslümanların kafalarını karıştırmak için sürekli çalışıyorlar. Onun için Allah onları dost edinmeyi yasakladı. Şimdi de onların yaptığı bir tuzağa Müslümanlara haber veriyor. Ne yapıyorlar? Sabah geliyorlar, biz de Müslüman olduk diyorlar. Müslümanlar seviniyor. Akşamüstü geliyorlar, ya sizin dininizde saçmalıkmış yani. Biz inandık ama düşündük, taşındık. Böyle saçma bir dine inanmayız. Bizim dinimiz daha doğru diyorlar. Bölük bölük gelip önce Müslümanları sevindiriyorlar, sonra terk ederek üzüyorlar. Bunu da bir taktik olarak yapıyorlar. Bir taktik olarak moral bozmak için, Müslümanların dengelerini alt üst etmek için, Müslümanların kafalarını karıştırmak için böyle bir taktik uyguluyor. De ki, doğru yol Allah'ın yolu. Onlara sadece bunu söyle. Ve yine başkasına da verildiğine veya Rabbinizin katında Müslümanların karşı delil getirip size alt edeceğine inanmayın derler. Öyle derler. O taktiklerini sürdürürler. Birbirleri arasında konuşurken derler ki, gerçeklerin başkasına verildiğine, yani Müslümanlara verildiğine ve Rabbinizin katında Müslümanların karşı delil getirip size alt edeceğine inanmayın derler. Çünkü Allah onların kalplerinden geçeni bildirip de ayetler gönderiyor ya. Böyle bir durumda onların morallerini bozuyor. Çünkü onlar bir plan yapıyorlar, program yapıyorlar. Bir bakıyorlar ayetler açıklıyor onların planlarını. Şaşırıyorlar. Ve onların da moralleri bozulmaya başlıyor. Ya biz konuşuyoruz aramızda, bir şeyler uygulamaya çalışıyoruz. Şak oradan Muhammed camide okuyor. Sizin yaptığınız ayet diye okuyor, ayetler diye okuyor. Bizim içimizde ajan mı var, bizim içimizde bir hain mi var diye tartışmaya girişiyorlar. İşte buradaki taktikte de birbirlerine tembih ediyorlar sıkı sıkı. Sakın diyorlar, sakın. Şöyle inanmayın, böyle bir duyguya kapılıp aranızda konuşmayın. Allah Müslümanlara bize karşı daha güçlü deliller göndermez, vermez. Allah bizden yanadır, onlardan yana değil. Allah Müslümanlardan yana değil, Yahudilerden yanadır. O bizim Tanrımızdır. Bize karşı hiçbir zaman daha güçlü bir delil Müslümanların eline vermez. Daima bizim delillerimiz güçlüdür. Böyle derler. Kendi aralarındaki gevşekliği, kendi aralarındaki kopukluğu önlemek için. Ey Resulüm, de ki onlara, doğrusu bol nimet Allah'ın elindedir. Onu dilediğine verir. Sizin iddianızda bir şey olmaz. Allah'ın fazlı her şeye kaplar. O her şeyi bilir. Rahmetini dilediğine verir. Allah büyük, bol nimet sahibi. Kitap ehli arasında kantarla emanet bıraksan onu sana ödeyen ve bir lira emanet etsen tepesine dikilmedikçe onu sana ödemeyen var. Neden? O Yahudiler arasında, kitap ehli arasında, Hristiyanlar arasında çok dürüst insanlar vardır. Malını, mülkünü teslim et. Hiçbir şey yapmaz. Sağlam bir şekilde tutarlar. Sonuna kadar da öderler. Ama onların içerisinde öyle bağnaz, öyle geri kafalı, öyle cahil insanlar vardır ki onlara bir lira versen değersiz bir şekilde onu almak için tepeden de dikilmen lazım. Baskı kurman lazım. Çünkü onlar şöyle inanırlar. Kitapsızlara karşı üzerimize bir sorumluluk yoktur demelerindedir. Onlar öyle inanır. Kitapsızlara karşı üzerimizde bir sorumluluk yok. Öyle inanırlar. Peki bugün Müslümanlar nasıl inanıyor? Müslümanın diyenler, bugün Müslümanın diyenler nasıl inanıyorlar? Düşünün bakalım. Kendilerine eğer Hristiyanlar, Yahudiler, komünistler, ateistler bir şeyler emanet etseler, bu emanetleri koruruz, sonuna kadar kurşu kurşuna veririz diye mi inanıyorlar? Yoksa ulan zaten bizimdi, ganimetti, onların elinden alacaktı, kendiliğinden geldi deyip yerler mi? Nasıl olur? Bir düşünün bakalım. Yemeyecek kaç kişidir, yiyecek kaç kişidir? Onlar işte Yahudiler o gün. Onların içinden bir kısmı çok dürüstken, bir kısmı da böyle bağnaz. Bugün de Müslümanların arasında aynı bağnazlıkta, aynı cahillikte, kara cahil insanlar var. Hak tanımayan, haksızlık yapan, hiçbir şekilde Allah'ın dediklerini anlamayan, sadece kendi kibriyle, kendi gururuyla, kendi cahilliğiyle bir din edinen ve bu dinle insanlar üzerine hükümran olan, malları üzerine hükümran olan, olmaya çalışan insanlar var. Değişen bir şey yok yani. Yahudilerin arasında o gün nasıl varsa bugün de var. Bugün de Müslümanların arasında var. Kitapsızlara karşı, ateistlere karşı, dinsizlere karşı bizim bir sorumluluğumuz yok. Öyle inanın. İşte Yahudiler içinde o gün öyle inananlar vardı. Bugün onlara Müslümanlardan da katılanlar olabilir yani. Hayır öyle değil. İnanmış insanlar asla ve asla verdikleri sözleri çiğnemezler. Onlar verdikleri sözleri yerine getirirler. Emanetlerine ihanet etmezler. Ve asla akitlerini bozmazlar. Günahtan sakınan bilsin ki Allah sakınanları mutlaka sever. Allah sakınmayanları sevmez. Onlar kitapsızlara karşı üzerimize bir sorumluluk yoktur derken sakınmadılar. Onlar haklı haksız, hep her şeyin kendilerinde olmalarını istediler. Allah'ın sözünü ve yeminlerini az bir değere değişenlerin, işte onların ahirette bir payları yoktur. Allah'a verdikleri sözleri ve Allah'a karşı yaptıkları yeminleri az bir değere değişen, işte onların ahirette hiçbir hakkı yok. Allah onlara kıyamet günü hitap etmeyecek, onlarla konuşmayacak, onlara bakmayacak, onları temize çıkarmayacak. Elem verici azap onlar içindir. Onlardan bir takımı kitapta olmadığı halde kitaptan zannedesiniz diye dillerini eğip bükerler. Yani ayetlerin mantığıyla okurlar. Kendi görüşlerini, kendi fikirlerini, kendi sözlerini. Aynı ayetmiş gibi okurlar, aynı ayetmiş gibi hatta. Halbuki Allah onlara kitapta öyle bir şey göndermemiştir. Onlar kendi görüşlerini, kendi içtihatlarını, kendi fikirlerini Allah'ın ayeti gibi görürler ve insanlara öyle sunarlar. Bugün Müslümanlar arasında böyle yapan var mı? Kendi görüşlerini, kendi içtihatlarını, kendi ifadelerini Allah'ın ayetiymiş gibi, Allah'ın dinindenmiş gibi insanlara sunanlar var mı? Varsa o Yahudilerden bir farkı yok. Onların sözleri Allah katından olmadığı halde onlar Allah katındandır. Onların sözleri Allah'ın dininden olmadığı halde onlar kendi görüşlerini, kendi sözlerini, kendi içtihatlarını, kendi mezheplerini Allah'ın dinindendir derler. Kimi tarif ediyor? Ve bunu yaparak bile bile Allah'a karşı yalan söylerler. Allah bir ayet göndermediği halde onlar Allah'ın ayet göndermediği yerlerde hükmederler, görüş bildirirler, mezheplerini oluştururlar ve bu da Allah'ın dinindendir derler ve Allah'a iftira ederler. Allah'ın kendisine kitabı, hükmü, peygamberliği verdiği insanoğluna Allah'ı bırakıp bana kulluk edin demek yaraşmaz. Hiçbir peygamber çıkıp da Allah'ı bırakın da bana kulluk edin demez. Böyle bir şey olamaz. Eğer bir insan buna inanıyorsa yanlıştır. Ne Muhammed, ne İsa, ne Musa Allah'ı bırakın da bana kulluk edin dememiştir ve demez. Allah'ın emirlerini, Allah'ın kurallarını, Allah'ın dinini, Allah'ın ayetlerini bırakın. Benim yaptıklarıma, benim dediklerime, benim sözlerime uyun demez. Böyle bir şey olmaz. Bu onlara yakışmaz. Her kim böyle inanıyor ise dinin, Allah'ın peygamberlerinin sözlerine, onların yaptıklarına inanmak ve onlara tabi olmak şeklinde inanıyor ise yanlışlıdır. her peygamber beni bırakın, Allah'a kulluk edin der. Benim emirlerimi bir kenara koyun, benim sözlerimi bir kenara koyun, Allah'tan gelen ayetlere uyun der. Her peygamberin söylediği budur. Fakat kitabı öğrettiğinize, okuduğunuza göre Rabb'e kul olun demek yakışır bütün peygamberlere. Onlar asla Allah'a bırakıp bana kulluk edin demez. Ama kitabı öğrettiğinize, okuduğunuza göre Rabb'e kul olun der. Size melekleri, peygamberleri Rab olarak benimsemenizi emretmesi de asla peygamberlere yarışmaz. Hiçbir peygamber çıkıp melekleri tanrı edinin, peygamberleri Rab iddia edin demez. Size ne oluyor ki peygamberlerinizi tanrı ilan ediyorsunuz? Size ne oluyor ki peygamberler de din belirler diyorsunuz? Dini ancak Allah belirler. Dinin ancak kurallarını Allah kor. Bir insan dinin kurallarını peygamberler kor dediği anda onları Rab iddiası etmiştir. Bir peygambere bu yakışmaz. Siz Allah'a teslim olduktan sonra size inkar etmeyi emredecek peygamberler. Siz çıkıyorsunuz diyorsunuz ki biz Allah'a teslim olduk. Peygamberler bundan sizi döndürüp de hayır Allah'a teslim olmayın. Allah'ın yanında bana da teslim olun mu diyecekler. Sizi Allah'a teslimden vaz mı geçirecekler? Böyle saçmalık olur mu? Allah peygamberlerden söz aldı. Andolsun ki size kitap hikmet verdim. Sizde olanı tasdik eden bir peygamber gelecek. Ona mutlaka inanacaksınız ve ona mutlaka yardım edeceksiniz. İkrar edip bu ahdi kabul ettiniz mi demişti. Onlar da evet dediler. Şahit olun. Ben de sizinle beraber şahitlerdenim demişti Allah da. Ve peygamberler de böyle söz almıştı. Birbirlerine şahit kılmışlardı. Eğer bu sözleşmenin, bu şahitleşmenin arkasından yüz çeviren birisi varsa o fasıktır, o bozguncudur. Peygamber de olsa ki peygamberler böyle bir şey yapmadı. Size ne oluyor ki siz peygamberlerin yapmadığı şeyi yapıyorsunuz ve peygamberleri tanrı ilan ediyorsunuz. Onları Rab iddia ediyorsunuz. İsa ile ilgili okuduğumuz ayette eğer muhkem ayetleri bir kenara bırakırsak İsa'yı tanrı ilan ederiz. Niçin? Bir kuş cesedi yaparım, üflerim, uçururum dedi. Anadan doğma körü gören hale getiririm dedi. Ona gör derim görür. Birisi ölür, ona diril derim dirilir dedi. Eğer bu sözleri muhkem ayetlerle anlamazsanız ne olmuş olur? İsa Tanrı olmuş olur. Halbuki ona böyle bir şey demek yaraşmaz, yakışmaz. Kendini İsa Tanrı yerine koymaz. O peygamberdir. Allah o peygamberlerden İsa'da dahil, Muhammed'de dahil bütün peygamberlerden söz almıştır. Kendilerini Tanrı ilan etmeyeceklerine ve sadece elçilik yapacaklarına dair söz almıştır. Onlar bu sözden vazgeçmez. Onlar bu sözü çiğnemez. Peki size ne oluyor ki onların çiğnemeyeceği sözleri çiğnemiş varsayıyorsunuz, onlara iftira atıyorsunuz, onları inkar ediyorsunuz ve onları Rab yerine koyuyorsunuz. Eğer böyle yaparsanız siz fasıksınız, bozguncusunuz, inkar edensiniz, kafirsiniz. Allah'ın dininden başka bir din mi arz ediyorlar onlar? Hiçbir peygamber Allah'ın dininden başka bir din arz etmez. Sadece onu ister ve onu tebliğ eder. Peki size ne oluyor? Oysa göklerde ve yerde kim varsa ister istemez ona teslim olmuştur. Ona döneceklerdir. Allah'a, bize indirilene, İbrahim'e, İsmail'e, İshak'a, Yakub'a ve torunlarına indirilene, Rableri tarafından Musa, İsa ve peygamberlere verilene inandık. Onları birbirinden asla ayırt etmeyiz. Biz ona teslim olanlarız de. Böylece mührü vur ey Resulüm. Onlar gibi peygamberlerin arasını ayıran, peygamberlerini Rab iddiası edenlerden olma. Ey Müslümanlar, siz de peygamberiniz gibi olun. Hiçbir peygamberin arasını ayırmayın ve hiçbir peygamberi Tanrı yerine koymayın ve hiçbir peygamberi Allah'ın görevlendirdiği görevin dışında kabul etmeyin ve sadece Allah'a teslim olun. Kim Allah'a teslim olursa o kazanır. Ama kim Allah'a teslim olmaz da kendi kafasına göre müteşabihlerin peşinden koşarak, muhkem ayetleri bir kenara koyarak başka bir dine, başka bir fikre, başka bir görüşe, başka bir düzene yönelirse onlarınki asla kabul edilmeyecektir. Çünkü onlar bozguncudur, çünkü onlar fasıktır, onlar ahirette de kaybedenlerdendir. İnandıktan, peygamberin hak olduğuna, gerçek olduğuna şehadet ettikten sonra, kendilerine belgeler geldikten sonra inkar eden bir milleti Allah nasıl doğru yola iletir? Onlar akıl etmemiş, Onlar muhkem ayetlerle çizilen sınırları aşmış, müteşabihlerin peşine koşmuş, gıdı gıdı gıdı gıdı gıdıyla kendi istiraflarını, kendi gururlarını, kendi kibirlerini din edinmişler. Böyle olanları Allah nasıl doğru yola iletti? Nasıl teslim olmayanları, Allah'tan gelene işittik ve itaat ettik demeyenleri, atalarından gelen dine sarılıp bir türlü değişmeyenleri, çevresinden, ailesinden öğrendikleri yalan ve yanlışlardan asla vazgeçmeyenleri nasıl Allah doğru yola iletir? Nasıl onlara hidayet ettirir? Kalplerinde en ufak bir şekilde teslimiyet yoksa, hala da ben öğrendiğim, bildiğim, atamdan öğrendiğim, tarihimden öğrendiğim yalan ve yanlışları din edin, bu benim gerçeğim deyip Allah'ın gerçeklerini inkar edeni ve ona uymayanı nasıl Allah doğru yola eriştirir? Nasıl? Böyleleri zalimlerdir ve Allah onları asla doğru yola eriştirmez. Onlar kendi bataklıklarında, onlar kendi gururlarında ve kibirlerinde ve onlar atalarından gelen dinin sapıklığında öylece kala kalırlar. Allah onları asla doğru yola eriştirmez. Çünkü onlar zalimlerdir. Onlar Allah'ın gücüne teslim olma yerine, onlar kendi kuruntularına, kendi müteşabihlerine teslim olurlar. İşte bunların cezası Allah'ın, meleklerin, insanların hepsinin lanetine uğramalıdır. Orada temellidirler cehennemde. Oraya sokulurlar. Orada cehennemde temellidirler. Öyle sayılı günler, öyle şu kadar yıl yanarız. Ondan sonra cennete gideriz. Öyle yağma yok. Orada temellidirler. Onlardan azap hafifletilmez. Onların azabı geciktirilmez. Hemen verilir. Ama gerçekleri görüp tevbe ederlerse, Allah'a teslim olurlarsa onlar müstesnadır. Doğrusu Allah bağışlar. İnandıktan sonra inkar edip, inkarda aşırı gidenler var ya, onların tövbeleri asla kabul edilmeyecektir. İşte onlar sapıkların ta kendileridir. Doğrusu inkar edip, inkarcı olarak ölenlerin hiçbirinden, yeryüzünü dolduracak kadar altını fitre vermiş olsa bile bu kabul edilmeyecektir. İşte elem verici azap onlaradır, onların hiç yardımcıları yoktur. Sevdiğiniz şeylerden sarf etmedikçe iyiliğe erişemezsiniz. Neyi seviyorsanız ondan vermedikçe insanlara, Allah için onlardan harcamadıkça iyiliğe erişemezsiniz. Üstelik ne kadar sevmediğiniz, artık giymeyeceğiniz, yemeyeceğiniz şeyler varsa, onları insanlara Allah için hayır diye veriyorsanız, bu Allah'la dalga geçmektir. Allah'ın ayetleriyle dalga geçmektir. İşte onlar sapıklardır, bozkunculardır, Allah'a teslim olmamışlardır. Şunu unutmayın ki, her ne sarf ederseniz, sizin niyetinizde, sarf ettiğinizde Allah Tevrat'ın indirilmesinden önce İsrail'in kendisine haram ettiğinden başka bütün yiyecekler İsrailoğullarına helal et. Böyle diyorsunuz ey İsrailoğlu. İsrail dedikleri Yakup peygamber. Diyorlardı ki onlar Tevrat'ın indirilmesinden önce yani Musa'dan önce İsrail'in yani Yakup'un kendisine haram ettiğinden başka bütün yiyecekler İsrailoğullarına helal. Halbuki bir peygamberin kendi kendine haram etmesi böyle bir şey var mı? Daha önce söyledik işte hemen. Kaç ayet önce hiçbir peygamber kendisini tanrı edinmez. Ama Yahudiler öyle diyordu. İsrail'in yani Yakup'un kendisine haram ettiğinden başka bütün yiyecekler İsrailoğullarına helal. De ki onlara, doğru sözlü iseniz Tevrat'ı getirip okuyun. Tevrat'ta bile böyle bir şey yok. Elinizde bulunan Tevrat'ta bile böyle bir şey yok. Getirin okuyun. Bundan sonra Allah'a karşı kim yalan söylerse, yalan nad ederse işte onlar zalimlerdir. De ki, Allah doğru söyledi. Doğruya meyleden İbrahim'in dinine uyun. O puta tapanlardan değildi. Evet, bugün bu kadar olsun. Devamına çarşamba günü devam edelim. Evet, Allah razı olsun. Bu akşam gerçekten hepimizi uzun uzun düşündürdünüz, sorgulattınız. Birçok kabullerimizin Kur'an okurken doğru okuduğumuz zannettiğimiz yerlerin tekrardan irdelememiz, tekrardan üzerinde uzun uzun düşünmemiz gerektiğini, özellikle müteşabih ve muhkem ayetleri zihnimizde daha da netleştirdiniz. Allah razı olsun. Ben şeyi soracaktım, bu Hazreti Meryem'in seçilmesinden bahseden yerde. Yanılmıyorsam peygamberimizin hadislerinden birinde de Hazreti Hatice ve Fatıma'nın Hazreti Asiye'nin de sanırım yine Kur'an'da seçildiğinden bahsediyor. Bu seçilme olayında sanırım şahsiyetin şeyi var. Öyle anlıyorum ben ama yanlış mı anlıyorum bilmiyorum. Yani şöyle bir soru, Hazreti Meryem seçildiği için mi Hazreti Meryem yoksa Meryem olduğu için mi seçildi şeklinde bir soru geliyor aklıma. Onun dışında söyleyeceğim şu anda bir şey yok. Haftaya kadar da epey uzun düşünmemiz gerekiyor. Teşekkür ediyorum tekrar. Herkese de iyi akşamlar diliyorum. Selamun Aleyküm. Herkese hayırlı geceler. bugünkü ders yine doktora bir ders olarak terakki ediyorum. Aynı zamanda da bugünkü dersi bir kendi adıma söylüyorum. İtikat olarak diyelim. Bir milat gibi düşünüyorum. Çünkü gerçekten bugünkü Ömer Zade'nin yorumları bugüne kadar hayatında hiçbir zaman duymadığım şekilde olan yorumlardı. Kur'an'la bütünleştiği zaman gerçekten çok önemli şeyler söylediğini düşünüyorum. Aynı zamanda Ömer Zade uzun zamandan beri, yıllardan beri diyelim. Şunu derdi. Elinize alıp Kur'an'ı okuduğunuz zaman, özellikle tekrar ediyorum. Bakacaksınız ki Kur'an'da bilemeyeceğiniz, bilinmeyen çok az şey var. Hemen hemen tamamına yakın bir şekilde her insanın bileceği şeylerdir. Bugünkü şu Ali İmran suresinin ayetlerini bu bağlamda değerlendirdiğimiz zaman Mehmet abi gerçekten çok haklıydı. Şunu da söyleyeyim, sanki bir sihirli anahtar diye tabir edeyim, o terim belki doğru olmayabilir. Bir anda birçok şeyi açmış oldu. Onun için de Mehmet abiye de teşekkür ediyorum. Hepinize hayırlı geceler diliyorum. Allah razı olsun. Evet, ben de teşekkür ediyorum. Saadet Hanım'ın sorgusu üzerine seçilmişlik noktasında ben o tür cümleleri çok kurmak istemiyorum. Yani şu şundan mı seçilmiş, seçilmiş olduğu için böyle olmuş gibi cümleleri. Allah geçmişteki olaylardan özetler verirken insanların yaşamlarından örnekler veriyor. Bu ister peygamber olsun ister olmasın. İnsanların yaşamlarından örnekler veriyor. O yaşamlardaki özellikleri gün yüzüne çıkarıyor. Mesela Meryem. Meryem olduğu için öyle olmadı ki. Bu insandı zaten, yaşıyordu yani. Annesi onu Allah'a adamış, o da Allah'a ibadet eden bir kuldu. Ama başına bir şey geldi yani. Onun yaşamında önemli bir şey geldi. O önemli şeye karşı insanların tutum ve davranışlarının yanlışlıklarını Allah kendi yaratılış gücüyle, kendi otoriter gücüyle, kendi sıfatlarıyla, muhkem bir şekilde ortaya koyduğu esaslarla bize gösteriyor. Diyor ki, yani işte başından beri inananlara, bu ister Yahudi olsun, ister Hristiyan olsun, ister Müslüman olsun, başından beri Allah ben istediğim zaman yaratırım, yoktan var ederim, istediğim zaman ol dersem olur, ne istersem o olur, tipindeki, değerindeki, özündeki ayetleri söylemiş olmasına rağmen, dün Meryem'in başına gelen bir hadise, böyle inanan insanların inandığı gibi tavır almadıklarını Meryem'e. Meryem'in yaşantısında böyle bir olayda Meryem'i başka noktalardan iftira ettiklerini, başka noktalardan suçladıklarını Allah bize gösteriyor. Bize de bunun örneğini çarpıcı bir şekilde vererek diyor ki, peki siz, hadi Yahudileri böyle şey yapıyorsunuz, suçluyorsunuz. Peki siz gerçekten Allah'ın ol dediği zaman olduracağına, her şeyi yoktan var kılacağına inanıyor musunuz? Evet, laftan inanıyoruz. Peki, karşımıza çıkardı birden. Meryem gibi bir kadın çıktı. Kocam yokken çocuğa hamile kaldım dedi. Ne diyeceksiniz? Soruyorum, ne diyeceksiniz? Yahudiler gibi suçlayacak mısınız? İşte Allah örnek veriyor. Allah'ın gücüne inanmayanlar hemen suçlamaya girişir. Allah'ın gücüne inananlar ise önce iyi niyetle, önce samimiyetle bir düşünürler. Sonra soruştururlar. Sonra karşıdaki insanın düşüncesini alırlar. Yahudilere bakıyoruz, karşıdaki insanın düşüncelerini almamışlar. Onlar Meryem'i dinlememişler. Meryem suresinde gördüğümüz gibi Meryem çocuğu işaret ediyor, onunla konuşun. Bu sefer diyorlar ki bizimle dalga geçiyorsun, çocukla nasıl konuşuruz? Burada da o beşikteyken onlarla konuştu diyor ayet. Tabii bütün bunları muhkem ayetler çerçevesinde incelediğimiz zaman her birinin kendine göre değerleri var. Ama her birisi şu anda müteşabih. Ve bütün bunlar Allah'ın gücüne inanan, Allah'ın gücüne teslim olan bir inanmış insan grubunun kendilerini mümin olan, Müslüman olan kabul ederek, Müslüman kabul eden bir insan grubunun bildikleri olaylardan, bildikleri bilgilerin dışında farklı bir şey gördükleri zaman nasıl Allah'ın gücünü, nasıl Allah'a olan imanlarını terk ediverdiklerini Allah örnekliyor. Şimdi böyle bir yaşamın içerisinden geliyor. Seçilme noktasında tabii Allah o yaşam içerisinden bize örnek olacak şeyleri seçerek gönderiyor. Mutlaka o açıdan baktığımız zaman Musa'dan seçiyor, İsa'dan seçiyor, Meryem'den seçiyor, Zekeriya'dan seçiyor. Bilmediğimiz nice peygamber var. Onlardan bize bir örnek gelmedi. Ama bize verilen örnekler bunlar. Bunlar da Allah'ın takdir ettiği ve seçerek bize getirdiği bir örnekleme. Ama şöyle dersek, Meryem Allah'a adanmış bir kul olduğu için ve mescitte sürekli Allah'a ibadet ettiği için mi o babasız bir çocuk doğurmayı Allah ona seçti diye. Allah alem, bilemeyiz yani. Orada öyle bir şeyimiz yok. Belki Meryem'e benzer nice o dönemlerde kız çocuğu veya erkek çocuğu Allah için adandı ve Allah'a ibadet etmek için mescitlerde ömür harcadı. Bilemeyiz ki. Almıştı İbrahim. Allah'a yalvarıyor. Ya Rabbi bana bir evlat ver, ben onu sana adayacağım diyor. Sana kurban edeceğim diyor. Bir kültür var ortaya da. Bu kültür varken belki binlerce çocuk var. Allah'a adanmış erkek veya kız. Bunların içinden bir tanesinin başına gelen bir hadise var. O zaman her mescide adanmış, her Allah'a adanmış bir kızın mutlaka başına gelecek diye bir hadise yok. Bugün yüzyıllarca, işte İsa'dan sonraki işte milat olarak baktığımız zaman 2000 yıl geçmiş. Rahiplikler var işte. Rahipler var, rahibeler var. Kendilerini Allah'a adamışlar. Bunlardan biri çıkıp da ben çocuk getirdim demiyor yani. Demek ki böyle bir şey yaşamamış. İşte onun için bu tür konularda neden böyle olduğu, niçin böyle olduğu sorgusundan çok orada almamız gerekenleri almamız lazım. Almamız gerekenleri Allah zaten özetliyor. Gücüme inananlar, gücüme tereddüt gösterenler. Zekeriya tereddüt gösterdi. Örnek veriyorum. Meryem tereddüt gösterdi. Allah da hemen ayetleriyle pekiştirdi. İnsanlar tereddüt gösterdi. İnandım diyen insanlar tereddüt gösterdi. Allah ayetleriyle pekiştirdi. Bize de örnek gösteriyor. Peki siz ne yapacaksınız diyor. Bakın Zekeriya tereddüt gösterdi, Meryem tereddüt gösterdi, o günkü Yahudiler tereddüt gösterdi. Peki siz ne yaparsınız? Dolaylı olarak Allah bize bu ayetleri göndererek bize de soru gönderiyor. Biz vay be şu namussuz Yahudilere bakın. Şu efendim işte aşağılık Yahudilere bakın. İşte Allah'ın peygamberine şöyle etmişler, Meryem'e böyle etmişler, İsa'ya böyle etmişler derken aynı mantıkla bugün bir bayan çıksa böyle dese, Meryem gibi dese, aynı mantıkla bir İsa çıksa, İsa gibi birisi çıksa, dese ki ben işte şuyum dese veya yeniden bir peygamber gelse, insanlar ne diyecek yani? Yahudiler gibi mi diyecek yoksa havariler gibi mi diyecek? Allah burada bizim akıl etmemizi ve tefekkür etmemizi istiyor ve bu ayetleri bize gönderiyor. Ve bu ayetler sadece bugüne ait değil, o gün Medine'de Yahudilerle Müslümanlar arasındaki sürtüşmelerde, fikir alışverişlerinde ve kavgada müthiş bir röleve oluyor. Bir ayrıştırmaya sebep oluyor. Evet, hepinize iyi geceler diliyorum. Allah'a emanet olun. Eşlerinize ve çocuklara selam söyleyin. Çocukların gözlerinden öpüyorum.